أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منګا د قران کریم د فهم او د ذکر د پاره اصول او قواعد او مبادی بیانول پای کی منګا تعریف د قران کریم موضوع د قران کریم اسماء د قران کریم او حکمت د نزول د قران کریم بیان کا بیا من دا ذکر کړو چې قران کریم خطاب کوي د دو قسمو خلقو سره یا وا خلق چاغ منقاد وی تابعدار د الله دوی ما خلق چاغ غیر منقاد وی تابعدار نوی د الله نو غیر منقاد هغه سلو دلوی یو پای کی مشرکین دویم پای کی یهود دریم پای کی نسوارا او سلورم پای کی منافقین مشرکین داغی شرک من ذکر کرے ہو چه مشرک تا مشرک ولوی اغا صفات دا الوحیت اغا صفات مختصات چه اللہ پوری خاصو ناغی مخلوق سرا او دا اللہ دا مخلوق صفات یو کرو کم صفات چه اللہ پوری خاصو ناغی مخلوق لمور کرو ان د الله غ صفات مخلوق له ورکول مخلوق د الله سره په دې صفاتو کې شریک او برخدار ګرځول دا ور کولا کو چې کله شون مغرضه چې موږ پته لګي رسیدو سيزون اي تواجه کله شور کوي بیا موږ توای ها دله بيلي دې راځي وي شور کوي دیتا شرک وي او د شرک معنا لغوي منکړی وا شریک او برخدار حصہ دار تا ہوئی تو دنیا چی زنو کم سرے زان لے برخدار جوڑے او پہ اصطلاح کی شرک آگے تا ہوئی چی دا اللہ پہ صفاتو کم مخلوق برخدار کی تا آگے تا شرک ہوئی او جو سوک دا اکار کئی نو آگے تا مشرک ہوئی او منگ دا دی بیان کرے چی قرآن کریم دا شرک بدی بیان کرے و یو سل یوش پہ تزایا او دا غین امنگ یوسو زوینه بیان کرو چې مشرکانو سنگ شرکا واغی خو اللہ مانا خالق مانا راجق مانا مدبر مانا اللہ نے سوال کاو پا واسطی دا دی باندی اللہ نے سوال کاو پا شفارق دا دی باندی پا حاجاتو کم اللہ تا چغی والی وی دریابونو کم اللہ تا چغی والی فتکالیفو کم اللہ تا چغی والے پا ہر حالت کی چغی اللہ تا والے نو آج بیا مشرکان شوی دا سو جنو نو اصل کی شرک پاگئی کی راغلے او دا دینا چاگئی اللہ یو نو منلے ٹک دا اللہ عبادت بیم کاؤ خور سرد و نور و نظرنیات او منختی آوارا حسی مخلوق لم ورکرے مذاغی دو وجنا دای مشرکان شو او الله یو نو منله مون پاره بیان کړو هننی سبق کی زمنګا د شرک اقسام شرک غد دو قسم دی یو شرک اعتقادی او بل شرک فعلی شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک اعتقادی چه دا غی تعلق دا عقیدی سر راجی کپا غی خلو خوزے و کو نو خوزے کپا اندامون اخکارشے و کخکارنشی خوچ عقیدی کی کم شرک را غی نو آغی تا شرک اعتقادی وی او دویم قسم دا شرک غط شرک فیلی شداغی تعلق د افعال سر راجی د کارون سر راجی شرک اعتقادی پخپل منس کی سلو قسمو شرک اعتقادی په خپل منځ کې په څلور قسمه وو. شرک اعتقادی فی العلم، شرک اعتقادی فی التصرف، او شرک اعتقادی فی الدعاء، او شرک اعتقادی فی العبادت. دا څلور قسمه د شرک اعتقادی وو، فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، او فی العبادت. فی العلم مقصد دا دے چه بغیر دا اللہ نا بل سوک پا پتی سیزنو بانے خبردار گلل، چه سرنگی اللہ زما پا حالب پویوں خبر دے، پہر سے زما اللہ خبر پویا دے بغیر اسبابو، نو دارنگی مخلوق هم زما پا حالت پوئے دے، که آغا پیر دے که فقیر دے که پیغمبر دے که فرشتر دے. نو دا دا اللہ سرا پا عقیدہ کی شرک کولی فی العلم پا پوئے کی، سنگ چھ اللہ زما پا حال بانے پوئے دے را رسی گی پا ہر حالت کے، پویخو پودو پا غائبو پا حاضر، دشپیو دا رجے پا حضرو پا سفر کے، زانلو پا جمع کے، پا ہر حال کی اللہ پا ما پوئے دے، نو مخلوق ہم دغا سے پوئی گی. دیتا شرک اعتقادی فی العلم ہوئے. اور ان بے شرک چی راجی انسان کی داقیدی پر آگ فی العلم راجی، اگر پوئے ہوگنی نو چی پوئے ہوگنی نو بیا نور شرکون رستو رسل راجی. دا شرک اعتقادی فی العلم. نو چه فی العلم شرک راغے نو فی التصرف و سرخا مخابی آرازی. فی التصرف دا چه پا عاقیدہ کی دارا وستل، سنگ چه اللہ زما مالک دو فیدی و دو نقصان دے، ما تا فیدہ را رسی ما تا نقصان را رسی، تو دا اللہ نا بغیر برسو کم ما تا فیدہ و نقصان را رسی، ولی، فرشتہ، درگاہ، پیر، فقیر، نا خلق گنی گنا فیدہ و نقصان، سوک بچو والا گنی، سوک دانو والا گنی، سوک دیور سید و سوک دبل سید. چا عالم الغیب دے اگانو نو تصرف بے ہم بیا گنی، اختیار منی اگنی، مالک دے فیدہ و دو نقصانی گنی. نو دویم قسم شرک د فی العلم سر بیا راجی فی تصرف. نو جدا دوال شرکونا کلو کی فی العلم عالم الغیب مگنی بلسوک، او وعددار او اختیار من مگنی بلسوک بید اللانا. نو دریم قسم شرک و سر بیا خپل راجی فی الدعا، بیاو تاوازو نا کئی وچ پوئی گی خورا رسی گی کنا چ پوئی گی نو مالک دے فیدے او دے نقصان دے، نو بیا را رسی گی، نو بیا او تاواز کئی فلانی رو رسی گی او فلانی رو رسی گی. نو دا عقیدہ کی دے در درم قسم شرک فی الدعاوی. نو چے فی الدعاو کی رامدد جاغت ہوئی، نو سلورم و سر بیا خود بخود راجی چاگا فیل عبادت تے، بیا دا آغا کنم منخت مور کئی، نزونم پیش کئی، شکرانی مور کئی، نزو نیازم و چیلی و گدانم بیا منی، زکر پوئی گی، زکر اختیاری چلی گی، زکر آمدد کی گی، نو دا آغا کنم منخت پیش کی گی. بیا دا سلور قسما مشرک کئی دا شرک اعتقادی پلیاد دا عقید پلیاد، کپاغی زبانو خوزی و کونو خوزی، که پاندامونو کاره شو که کاره نشو، خدا آغا پا عقیده که دا شرک راجی. او قرآن کریم دا دی سلورو قسمونو دا شرکونو رد کئی، او دیر زور و شور سرا دا دی رد کئی، زکا بنیادی شه دا عقیده نشورو کی گی. چستا عقیده کندرا تا پا عقیده که شرک راغلیو، عقیده دا لورانا کروا، عقیده دا لنوارا کروا، نو عمل رستو خود با خود رانی گی بیانو. او دویم قسم دا شرک فعلی چداغی تعلق دا افعال و سر راجی. شرک فعلی چې تعلق د افعال سره وی نظر دې منښت دا چوری دا د بل چا په نوم باندې پیش کولې اولاد منلې قربانی پیش کولې پیسې ورکولې غلافونه شمی دیوی بلولی دا بل پنم دیتا شرکی فیلی ہوئی دا پا افعالو کیوی او دا غی اقسام قرآن ذکر ذکر نکلو چاگا دیر بے حد و دیرو صورت انام کی منگ بین انشاءاللہ دا غی نظائر خیو اول منگ دا شرک اعتقادی آغا سنور اقسام منگ بیانو فی العلم چه نفع دا شرک فی العلم دا غیر نکی او علم اللہ لرا ثابت ہے چا عالم الغیب اللہ دے مخلوق ندے پورا صرف یو اللہ دے دا کلا کلا دیو نا ذکر کئی عالم الغیب صرف یو اللہ دے پورا کلا نفی دا تولو نا کئی او کلا نفی دیو نا کئی زاننا زاننا اگورا نفی دا علم غیب د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نے کئی جانلا چونکہ هغه بهتر او پټول مخلوق کې سورۃ الانعام اوم سپارا سورۃ الانعام اوم سپارو ګوري آیات نمبر 50 الله قول لكم من دي خزائن الله ولا عالم الغيب زړه وای سورۃ آیاتنا لکه ګوره بیا ها سبا کم ویلی جی صرف من زبیا بی آئیم او بیا بی زب رانا ہوئی پانزو سم آیات دو صورت انام اوم سپارا اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب وا پیغمبر زنویم تاسو تاچ ماسرا خزانی دا اللہ دی خزانو مالک نیما ولا عالم الغیب اولیم تاسو تا چز پویگم پاپتو سیزنو عالم الغیب نیما ولا عالم الغیب اولی پویگم پاپتو سیزنو لدی صورت انام در میاتو گوری تاسو وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون انعام دریم آیات دا اللہ اختیار شریعی اسمانونو کی وفیل عرضی اوخ کت ازمکو کی برا اوخ کت اختیار دا اللہ شریعی دا مخلوق نے شریعی یعلمو سرکم وجارکم پویگی پاپت استاسو وجارکم پخکارا استاسو ویعلم ما تکسبون او پویگی پاسبانی چکوی تاسو د انسان درې حالتونه دي په ځله کې یو کار کوي نو په ځله کې چا سره راز ساتي یا کله کله په خلخ کار کوي او کله په اندامونو علاوه په دریو باندې خبر زیما یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون پویږي الله پاپټو تاسو پخکارو تاسو او پویگی پاسبانی چکوی تاسو پا هر حالت اللہ پویگی او خبر دے دارنگی پیغمبر پاک نا نفر علم غیب کئی سورت توبہ یو سل یو آیاتو گو رئی یو لسم سپارا سورت توبہ سب اوکا اوکا نوی یو لسم سپارا سورت توبہ آیات نمبر یو سلیو تگیتا دیکھیں نوی تل تو گورت شو یو لسم سپارا آیات نمبر یو سل یو وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینة مردو علی النفاق لا تعلمون نحنو نعلمون پیغمبرا چار چاپیرا ستا سنا دباند چاون منافقان دی ومن آل المدینة او دمدینی والونا منافقان دی مردو علی النفاق چکلک دی پخپل منافقت باندی مردو کلک دی منافقان دی تاثر مدینہ کی چار چاپیرا ستانا منافقان دی پیغمبرا لا تعلمهم نپیجن تا غیلرا پیغمبر جوندے رے سب کے اسر ودان لی او پیجنینا نحنو نعلمهم منگا پیجنو غیلرا پیجنم زو تین پیجنی لا تعلمهم نحنو نعلمهم تن پیجنی اغی حالات زی پیجنما اگورا پیغمبر نا نفی کئی چز پوئیگ ما او تن پوئیگ پیغمبرا دارنگی صورتی جن کی چراجی صورت جن ہاں صورت آراف یو سل اٹسی نمبر آیاتو گو رہی یو سل اتا دیا قول انی لا املکو صورت آراف اخر یو سل اتا دیا قل لا املکو لنفسی نفعم ولا ضرن الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغيب ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير ها ولو دې زمون خبر را ولو كنت عالم الغيب کچته ز پوی دې په غیب باندې لاستكثرت من الخير ما بزال نه جمع کړو دې خیر ما بزال نه دې خیر جمع کړو کده پوی دې خو پوی نه منو ولو كنت عالم الغيب کزه پوی له پاپټو سوزونه باندې لستکثرتو من الخير ما بزال لدی خیر جمع کړو و ما مسني يسوع او نه بود سیدله ما ته تکلیف خو زه پوی نه ما کزه پوی ما ته بدر خیر رسیدله ما بزال لدی خیر جمع کړو دارنګي حقلو صورتونو کې د پیغمبر نه نفی کوي سورت ہود کی چرازی ابراہیم علیہ السلام سره فرشتے راغلے وے او جو فرشتے رالے سلام ایواشا او ابراہیم علیہ السلام و علیکم سلام فما لبسا انجا بعجل حنیز او بلجے کی رازی ہاں واقعی تینکا مگر آتے رکلو پاغس کی سورب باندے سورب سخے لال آو سورب سخے ہوگا دین ابراہیم علیہ السلام ملمانے میرا غری دی معذر ملمانو دا انبیاء علیہ السلام ملمانے میں عزت مندو انبیاء عزت مندو سخے و لرد کا او داری تیزے کا کا چزر پوکشی ملمانو دورے انتظار نہیں شکا ہو رہے ہریتواری کی ملمزر رسختی گی او دا چوبو پر گواز پائی کی بلا ٹیم لگی آگا ٹیم حل لگی دا نوچس خیو لرد کا مغتے ہوتا کی ہو دا نو آگئی خوراک نکاو نوچو خوراک نکاو ابراہیم علیہ السلام ہوتاو والی خوراک نکاوئے ہاں ویزا قستا سنوئی ریدم پاو جسمن مخیفا پٹکلا ابراہیم علیہ السلام داغینا پڑکی یرا او صورت ہجر کے راجی پخلی ارتوی انا منکم وجلون زستاسو نو یریدما زیریگم زگا داغ ملک او داغ زمانی دستور و قانون داو چچا بچا تا نقصان رساو داو خوراک بینکاو وی ما در دور بندوبسو کهو تاو زما خوراک نکوه. بار حال ابراهیم علیہ السلام سره فرشتے راغلی دی د فرشتو په حالت پوینو کاغه ته پته وی چې دا فرشتي بیا به لس خیرت کړو نه فرشتي خوراک نه کوي او که فرشتو ته پته وی چې ابراهیم علیہ السلام زمنګ د پاره دوره تکلیف کوي نو ورته ویلی به حضرت موږ له تکلیف مکوا ځکه موږ خوراک نه کوو نه فرشتو ته پته وا نو ابراهیم علیہ السلام ته پتا وا انبیام خبر ندی ته فرشتو د حالت او فرشتي د انبیاو د حالت نه خبر ندی او دواره معزز خلق لري هغه معزز او ډیر مقرب خلق الله دا هغه د یو بل د حالت نه خبر ندی ردی زمانی پیر فقیر ملنګ ملنګا پیرې حضرتان د ځای جوړ کړی کړه دا باز نه نه دا غایب نه کوي او دا کوي او هغه کوي دارنگی حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام سلویخ کالا د خپل زوی د حالت نه خبر نو د یوسف علیہ السلام چې هغه زوی سره سور عمل کړوي خپل ورونو ته ملک ورو کړو کیته گزار کړو په قافله والے خرچ کړو په بل ملکی بادشاہ وزیر ګرځیدلو تقسیم د غلو کوي او پلار ته پتوا نه حضرت یعقوب علیہ السلام تپت نوا پلار دے پیغمبر دے جوندے دے دفل زوی دا حالت نا خبر ندے دا آیات کئی خبر ندے سورت یوسف کی بداشی انشاءاللہ اس کا غزر آرم بلا ٹیم لگی او یوسف علیہ السلام پلار سوئے یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انی آلمو زخفوی گم پاسبانے حمالا تعلمون چه تاسو پین پوئی گئی انشاءاللہ نا امیدی مکوئی دا حالتو وبیزد عیناہ من الحزن دوار استرگی سپنشوئی دا وجہ دا غم و دا تکلیف نام لوک آغا پوئی دا آغا استرگی با ولی سپنی دی آغا با ولی جلل دا طول دلائل دا قرآن پدی دی چه انبیاء خبر نو فرشتے خبر نوی انبیاء کله خبرو دو طولو انبیاء علیہ الصلات والسلام نا اجماع نقلا پا نفر علم غیب سورت مائدہ یو سن نحم آیاتو گو رہے اوم سپارا سورت مائدہ یو سن نحم آیات 109 دو طولو پیغمبرانو نا نفر علم غیب کہے یوم اجمع اللہ الرسول فَيَقُولُوا مَا زَوْجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلْ فَاولَنُ چراجعو بلکی اللہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے در قیامت رضا دا اللہ تربار دے انبیاء بولاری يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلْ فَاولَنُ چراجعو بلکی اللہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے فَيَقُولُوا اُبُوِيَ اللَّهُ مَا زَوْجِبْتُمْ سجواب در کلیشو تاوستا دقو منونا انبیاؤ تاوستا سس جوابو نا ملاشیو تاوستا جو دعوت کار کلکاو نو دنیا کے تاوستا سجواب ملاشیو دقو منو دو طرفنا یا بلا مانا زاد المسیر پخفز انشاءاللہ منگمانی بکو بیا مازاو جبتوم سامل کلیو ستاسو امتنو ستاسو نرستو زی چتا سو ما واغستی دنیا کی لستاسو متنو استاسو نرستو بیاسس اعمال کلیو پتہ در تشتا قالو نبو انتو الانبیاء علیہ السلام لا علم لنا اللہ من پوینیو من تا پتہ نشتا چا زمنگو متنو زمنگ نرستو سا عمل کلیو پتہ در تنشتا سوئی دے یہ روی یو حدیث کی راغلی دینو وا قران کې راغلي دي چې تمامي انبياوي موږ د خپل امت د اعمالونو خبر نه یو چې زمونږ امت عمل کړو زمونږ نه رسو ده سوي وي هر ګل اعمال کیږي په پیغمبر باندې د امت عمل پیش کیږي نو هغه ته پته لګي نو چې د خپل امت عمل په هغه پیش کیږي نو هغه ته بیا پته لګي چې زمونږ امت کې دا عمل نه نو ته بیا ونی وي لا علم لنا اللہ من نپیو نا عرض العمال چکم حدیث حافظ ابن کثیر ذکر کرے رہے په تفسیر د سورته النساء باندې نو پای کې هغه درې جرح کړی پای چې یو هغه سند منقطع دی او تاسو هم جواب کوئ ان شاء الله دارنګي کله پیغمبر حالت په کلمت با مال راتله نو حوض کوثر باندې چې حضرت بولالي او کلمت یاو له بوور کوي اسے آبی راشای ما صدا راشای ما صدا چوب درکما راروان بے ڈلے ڈلے اللہ دی منگا بھائی کی بوزی نبی علیہ السلام ہوئی زبا اقفل امت تا ہاں حوز کوسن نبور کما پشین بن کا ہاں ابور کم اقفل امت تا یو ڈر با راروانی زما پتا رب باندے ہاں نو زما دا حوز نبے فرشتے واپس کی دا سبے واپس کی لکه څنګه چې یو انسان د خپل فصل نه رده ساروی واپس کوي زغه له کلاو کو ورشه زغه له کلاو کو زغه نه کې شو زب سکینه زکینه اغشته ده زما د حول نه به دا شو غره چې څوک ماشين ولګي د خیال کوي ها چې لوګونه وچري نو بیا بندوي دا چې مګو یو بس پرېږي دا چې زما د حول نه به دا شو واپس کی فرشته فل یزادن عن حوزی کما یزاد البحیر الزال دا سما زما دا حوز نا واپس کی لکا سنگا چی یو انسان دا خپل فصل نا پردے سروے واپس کئے ستا فصل لے او ستا فصل تا یو ساروے را کرشو نتاقا دا فصل نو باچے کبکی پردے او باچے دا سوے واپس کی فل یزادن عن حوزی کما یزاد البحیر الزال زما دا حول نبی دا سو واپس کی زمیم اسے حابی ما تیرا پریدی چھوکو دورکم نما تب ہوگی لیشی فیقالو لی یا محمدو انکا لا تدری ما حدثو بادک پیغمبرا تا تپت نشتا لا تدری تنپویگی اگورا دنیا کے پوینو دا منافقین پالت قیامت کے پوین دے دا حوز کوثر بوبو علاج لے پوین دے او دے زمانی پیر پوئیگی ملن پوئیگی آغا پیغمبر چاگا سردار دا دوار جہانون دے لوی مقام تا ملاو دے دنیا و آخرت کے ذکر لوی مقام دا ہر امت با دا ہر پیغمبر با یو حوزوی خوزمان دا پیغمبر با لوی حوزوی نو پرشتے ہوئی وی ما تبو ویلیشی فیقالو لی یا محمدو انکا لا تدری پیغمبرہ تنپویگی ما احدثو بعدک آراچ دی جلکلی استان رستو دی امت دی خلقو استان رستو پر دن کی جلکلی انو تزان کارونا پوئے ندے تو کاغتا دا خل امت عمل پیشکے دے نو آغا با پوئے ریکن چاہو دردی خلقو عمل خرابو زکیتن نکی جن سکم خوا جہنم تا پتا ہوتا نشتا غره حدیث کی راجی واجو کم حدیث خیمہ کنا تیو حدیث کے پاک غرامان حضور تردیر حدیث خیمہ چه پویا ندے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدقہ نکی گی کنا انکا لا تدری ما حدثو بادک ها ته پویږي نه یو ورته چا دین راځي کنه راځي سے نکی میرے نے تو کھلاؤ کا سنگ دس کو رہا وہ ختم کروں کیا وقت میں دا ٹھیک لیکن ہاں غلط ہے دیکھ سے تو دیدی راجی خلق رو در شروع شنو گئی دا مسئلہ کئی در گور خلق دا وقت نکار برابر کی عرض الامال پا پیغمبر نکی خواه دارنگی پیغمبر پوئے نده انبیاء طول پوئے نده دارنگی یو یو پیغمبر اگا پوئے نو فرشتون نفر علم غیب سورة بقرہ دو دیر شمایاتو گو رہے چکل اللہ دا فرشتو سرا مشورہ کئی بقرہ کے چیزا مخلوق پیدا کوم نو فرشتے ہو تو وہی می پیدا کوا انی جائل فی الارض خلیفہ کوئی اتجعل فیا ما یفسد فیا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک من سا پاکی و صفائی بیانو دا چه مخلوق والے پیدا کئے شاہب دنیا کی شرونو فسادو نہ کئے لکننے چه کئے دا چه مخلوق والے پیدا کئے نو اللہ ویزے پیدا کوم زخب ہوئی گم پا مخلوق کی با انبیاء امی پتاو سب اوچت اموی نبیاء وی قالو وی فرشتو سبحانک پاکی دا تالا اللہ لا علم لنا الا من نپویوگو من تپوی نشتا انکا انت العلیم الحکیم خاص تپوی برسوک تاکیداتی کریپ دے دے انکا یقینا تپویگی برسوک نپویگی لا علم لنا من نپویوگو فرشتیوی نپویوگو دارنگی پویگی خوزکنا چه ابراہیم علیہ السلام علیہ السخیری تی او پوی ندی پوی دی پرکتی کلی آتا منتو خود القرآن دلتا و ان پویگی یرکی ریش پوی آتا پوی زکر ندی چه ابراہیم علیہ السلام سخیو لری تی او پوی ندی کپوی ویلی ویلی بیوی چا حضرت منگل تکلیب مکوا زکر من خوراک نکو دا تمامی و پرشتونا نفر علم غیب قرآن کئی او گلو زینو کی کئی یوزے کی نکئی سبا کم راضی سورۃ سبا درم آیات کے گن سورۃ رکے داریں گی جو تمامی جنات نہ نفل علم غیب کہ یو یو رلو نو بلا ٹیم پہ لگی جو تمامی جنات نہ نفل علم غیب چ جنات بالکل نپوئے گی پیریان چور تو ہے سبا سوال سم آیات کو رہی دوشتم سپارا سورة سبا آیات نمبر 14 فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتی الا دابت الارض تاکلو من ساتو ارکدا چمنگا فیصلہ اکلا فسلیمان علیہ السلام مانے دمارگ اور ما وجد واللہ ہوئے ما په مرګ راوسته او دا به تاسو اوس تلګه کولای وي ان شاء الله چې قران خپل وګورئ موږ دا مرګ اوس منو ګورا الله وي ما په مرګ راوسته او نو مرګي منو کله وي ما ژوند کړی ژوند منو خو دې ژوند او مرګ کې فرق دی فلما قزینا لیل موت ار کلا چې ما فیصله وکلا په سليمان عليه السلام باندې مرګ با دلهم علا موتی الا دابت الارض نو خودنو نکل دیتا فمرد سلیمان علیہ السلام اچھا الا دابت الارض مگر چنجو ویلو دزمکے آرام صاحبہ نے ٹھیک لگو لے و پاگے ولالو او چکنا دوینو آگا دا آرام صاحبی خوخورو آرام صاحب پریوتا نو سلیمان علیہ السلام خپل طاقت نو چزانی بغیر دا امسا ادرو لیو امسا بانی ولالو دورا عجزو نو چی امسا وینو خو نو خواب خاپری اوزی نو دو سلیمان علیہ السلام لاش مبارک موسر پری وطز مکاب تاو کلو من ساتو فلما خر تبینت الجنو ارکلا چی پری وط سلیمان علیہ السلام پز مکاب گورا پیغمبر دے او خپل ځان طاقت نشتا او دے وی فلانی ولی ټول دنیا څنګه کړی دا سلیمان علیہ السلام خپل ځان نشي ټینګوله پیغمبر دے او ځان نشي ټینګوله او فلانی پیر او فلانی ولی میزایل واپس کړي او ټول دنیا یې په یو ګوتہ کې ټینګ کړی دا سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے او خپل ځان نشي ټینګوله بغیر نام سا ورزيږي اللہ دا قرآن دلائل بستاز دی فلانے فلانے وعدہ رو موائے قرآن دا سے ہوئی مرا خلق دا قرآن نا خبر نا دینو فلما خر تبینت الجنو ہر کلاش پریوتو لاش پزمکا دا سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو خکارشو جنات خلقو تا خکارشو جنات اللو کانو یعلمون الغیب گنی معنی دی یو معنی دا خکارشو جنات خلقو تا کپوی دی دا جنات یعلمون الغیب پپوٹو سیزنو کدی پوی دی پپوٹو سیزنو ما لبیسو فی العذاب المین نو وقت بنو ترکلے دی پا عذاب رسواکو ان کی گی زکا زشپیو در رضی با لگیاو کار بیکاو وی سلیمان علیہ السلام راتا حاضر دی او دا پتا نو چاہ دو دنیا نتلے دی زششو محل دا واقع پا خفر رازی نشاءاللہ خفل جے کے ہاں نو حس جنات دی مخامخ سلیمان علیہ السلام نروح تلے دی او جناتو تا پتر نشتا چدا جوندے دی او کدا مل پتا ہو داشتا حدش پیو دو رجل لگیا دی ما لبیسو فی العذاب المہین تو دی با وخنو ترکلے پا عذاب رساکو ان کی دیس ہوئی پھر یعنی ماما گانو پلی گھٹے والے پلے کرے را کئی جنا پوئی گی کن پارسا درو مواوان پوئی گی سڑیا یو بل سورت دے مستقل سورت الجن دے پیریانو سورت دے خا آئی کہ اللہ دے پیریانو بیان کرے پیریانو ویواو رہی تاسو کا مستقل سورت اللہ را لے گلے چکرے پویا نئے آسنے کہ تاسو کے داسے سوکی چاہوئی من پوئی گونا تو داگا نور جنات بورتوئی تاسو نپوئے گئے یو کم دیر سمسی پارا سورت الجن قرآن علاج دے دا ہر مسئلے اسو گرہ شرک نفے کے دے علم غیب دا جناتو نا دا فرشتو نا دا انبیاؤ نا لسم آیات دا سورت الجن یو کم دیر سمسی پارا وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا بشکا منگن پویو آیا دا شر ارادہ کری شوی دا پاچا چپن مکہ کی یا ارادہ کری پریبان رب دا دیدی اصلاح جنات سوئے لا ندری پویو کن پویو لا ندری وی فلانے پھر نرے اوہ اوہ اوہ دا چسر کی پٹی کی کنا طول دنیا و تخکارش وستر کی غریق دنیا و تخکاری گی مرا او اغسطر کے پتے دنیا و تحکاری گی خلق دوکہ کا نگیارے پا دوکہ باننے او خلق ملکی دانا خوال لے رہا ہوئی جب مرد آتا یہ سے علم دی دا آسی تم نے مینے تو نے دیکھ لی و انبیاء سورہ محنت کرے ہو انبیاء لا تو سورہ مقرب و سورہ نجدی و اگر پوئے نجدی و دا پوئی گی و انا لا ندری اشر اریدا بمن فی الارض بے شکا جناتو من پویوگو آیا دا شر ارادہ کرشوی پاچا چپ دیزمک گیری امارا دا بہم ربهم رشدا یا ارادہ کری پدی رب دیدی اسلا جناتو من پویو جن کی مرال اور سورت سبا کی مرال اور نور سورتنو کی مرالی خدا ماد آگئی اجماع دے کرکلا تول جناتو من تا پتہ نشتا چی دنیا کسی شوی دیو سکی پیغمبروں گوئی ما ہاں لا ادری زن پوئی گما سورت احقاف کے راجی ما لا ادری زن پوئی گما یو فالو بی ولا بکوم چا سبا کولی جی ما سر دنیا کے تخفل مرگ بمری گما او کما بخلق ہو جی نی ما تا تخفل زان پتن نشتا حضرت ہوئے سورت احقاف کے راجی دارنگی نفد علم غیب کئی دا اولیاؤنا دا تمامی اوی دا خمال ازا جناتو نپوئی اولیاء کو پوئی گی کہ ناسے محنتو نیکری او دا تاغم خیمہ خواب یو لسم سپارا سورت یونسو گو رہے یونس یو لسم سپارا آیات نمبر یو کم دیر شم 28 نو شروع کوم وقالا شرکاو ما کنتم ایانا تعبدون وایبا برخدار دای چلوئی تاسو منګه تا عبادت کوونکی زمنګ پوینا نفکفا باللہی شہیدن بیننا و بینکوم کافی دی اللہ گواہ زمان استاسو تجمینزا اللہ کافی او گواہ دی چین کننا عن عبادتکم لغافلین چه بیشک منگا ستاسو دا عبادتنا ستاسو دا چغنو نا خبر من خبر نو گوره عن عبادتکم لغافلین ان کننا عن عبادتکم لغافلین بیشکاو من ستاسو دا بلننا ستاسو دا دا مدد کولونا نا خبر تاسو که من تردیر چه غواری خو گوره من خبر نو سوک بوئی اولیاء بوئی عن عبادتکم لغافلین ومن ستاسو دا چغو دا عبادتنونا دا نظر و نیاز او دا منوقتنا ویر موخ بستا پنوم چیلے ورکاو من بستا پنوم بان دیک پخاو نو من لسکار کهو دیشو کنا نیکان بندگان بورتوئی ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا امن ستاسو دا نظر و نیازنا عبادت من پرنوی لکن الدعاء والنحر والنظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر دا اس معنی کا وقت یقینا امن عن عبادتکم ستاسو دا نظر و نیازنا ستاسو دا عبادتننا تاسو در آمدت کولونا لکه تا بچه غوالا و آئی فلانیه رو رسیگا فنه کئی پا بدهی مدار رسیگا نو منگا تاسو در چه غنو لغافلین دنا خبرو خبر نونو سورت احقاف پنزم نمبر آیاتو گوره شپرشتمی سپاری لنبه مخ آیات نمبر پانچ ومن ازولو مم یدعو من دون اللہ ومن ظلو ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم ان دعائهم غافلون زمن خبر پس کرا غافل کرا وهم غافلون او دینا خبر وینا ناؤنوے گولا چه خبر نو خبردارو تا وزدک دا خبر علم غیب ثابت دے کاکا جان لکھی دی ذخائر کی البصائر کی بیا گورا زبے یوزے او خیم انشاءاللہ دا کسان دیر چھ کے خیری گنے لورو ہاں بیا با زتو تا کے خیری خیر او شو کسان لے کم دینو ال داغ سوئی وزدک دا خبر علم غیب ثابت دے ذخائر شپگشتے میں صفے نے شروع شا سر پیز کم سلویختے میں صفے پورے تلے علم غیب ثابت دے انبیاء اولیاء لرا نبیاء وی فلانے جماعت علم غیب عام مومنان لم ثابت ای عام مومنان قرآن نفک ای او دے ثابت ای یہ راجبہ او داخع علماء دی گوڑے ناپویم نری مناظری در سرکی مکالمی در سرکی کتاب کی داری کی یو دانوی دلن دو دور دے چا استاز تا کتاب کی داری کلی دا کم دے نتا ثابت کریو دا جائزو قرآن خود دے ندک دے جان بیا پوینری اولیاء پوینری جنات پوینری فرشتے پوینری اغا مقرب خالق پوینری نو دا عام مومنان تسنگ پویا کے ذات ما تو او غیر کم نہ ثابت ہے نہ کنا دا ہو علم کلی نہ دے و علم جزئی ولا اشتا منطق بعد منطق خبر نہیں دی قرآن چه نفی کئی تو کنم نفی کئی او جزنم نفی کئی داندا تیرے یا مکر را ان کندا عالم الغیب اتا خدا نوی چلا عالم الغیب کلیا یا جزیا یا شیعا یا سیوبل تکے اور سنوی کلی نفکر را کلو جلتون نفکر را زیرہ کی ریشی بعض خلق خبروی کی ریشی دے بعضو کی بعض پویوی نو دا آغا طول مخلوق برا و خکتا و منسک چه سفیدار دی دولو نا قرآن یوزے کے نفے کئی یو نا دیرو زینو کے سورت نمل روارا وی سورت نمل پینزش پیت نمبر آیاتو گو رئی ویلگون دی سرگی اوخرا لگون دی قرآن کولاو کا چه پا قرآن لگون دی پوشی پنځش پیته نمبر آیات سورتی نمل. قل لا شرم سپارا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وإعلانك پیغمبر اعلانك مخلوق تا لا يعلم الغيب چنپوی لا يعلم نپوی من حاسوك من عام کرے من آسو چه پاسمانونو کی دی اس اسمانونو کی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے جن دے رہے اسمانونو کی فرشتی ولال اوقت زمکو کی انبیاء دفن شوی دی فرشتی دی اولیاء دی جنات دی الغیب سن پوئی الغیبا پاپتو سیزنو پوئی گی لا یعلمو نپوئی گی مناسو فی السماوات چه برا اسمانونو کی دی اوقت زمکو کی دی الغیب پس نپوئی گی الغیب پاپتو سیزنو ادر زکا دا خبر علم غیب ثابت دے و علم غیب نفی دے می ثابت ہوا نفر دے مناظرے کئے ہاں ازمان دا ملگری میرا دیر درد دیا لیکن مناظر دا سل مناظرے خبر دے قرآن پر صاف نس دلیل لے ہاں الغیب غیب باندی الا اللہ بید اللہ نا وما زکا پوی نیری پا غیبو وما یشعرونا غیب خلا پرید اللہ ہوئی وما يشعرون ايانا يبعثون نخبل ځان نه خبر ندي چې زبا کله پوته کېږم دا قبر نه چې یو انسان نخبل ځان د حالت نه خبر نه وي نو زما او ساده حالت نه بس خبر شوي دا رنګي سوره نحل کې راځي 21 نمبر آیات کې جو خبر ذکر ندي په یو ذکر ندي چې اموات ملدي امل نه پوئیږي اموات ملدي غیر آیاین ژوندی ندي نحل 21 نمبر آیات اموات ملدي سوال لسم سپارا اموات ملدي غیر آیاین ژوندی ندي وما یشعرون ایانا یبعثون او نه پوئی چې کله و پورته کولی شي پوه ندي وګوره هغه پیغمبر په زمر په حالت کښې پوه ندی تو جندیم پوئے نہ دے حضرت خضر علیہ السلام حضرتی ہاں کم پیغمبر دے بقرہ کی چرا دی عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام جدریمی سپاری علمبی مخبان دا بیان راجی چکل آغا اللہ افاد کر فامات اللہ میت آمین ملک آغل اللہ سلکالا سمع باسہو بیا پو تکاغل اللہ قالا اللہ بیا تپوس کئی داغنا کھملا پستا سورہ احمد وی پیغمبرا نخپل زان دا حالت نا خبر یو کنو دا منگ تا قرآن خرخی چا پیغمبر دے مل دا خپل زان نا خبر ندے پیغمبر دے جوندے دے سب کیو سرو لائل دے جوندے دے و خبر ندے سلیمان علیہ السلام خلق پستر کو بانی گوری جنات گوری وینی پامسا والال لے او خبر ندے او جندی داغا پا حالت خبر ندی دا طول دلائل قرآن منتا غیر نو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تا پوچھ کے سورا وقت ملوے قالانوی عزیر علیہ السلام لبستو یومن او باز یوم ما وقت ترکلے یومن یو رز ملوما او بازا یوم یا سی صدر رضی یا رز و یا سی صدر رضی ولی حضر علیہ السلام دروغ ہوئی علی عیاذ باللہ یا بوے دروغ جن دے پیغمبر یا بوے پوئے ندے تو انبیاء دروغ ہوئی نا نسرے پوئے ندے پیغمبر وے پوئے ذکر اللہ طویب بل لبستا مئتا آمین بلکہ وقت ترکلے تا سلکالا مئتا سلو توئی مئتا آمین سلکالا اللہ وی تا وقت ترکلے مئتا آمین سلکالا پیغمبر دے او رفل حالت دا امن خبر ندے یہ رکھ احوان بیاو خبر نو کدیشی اولیاء خبری دا مضمون سورت کاف پنځل دسم سپاره کې مراجی شپږشتم نمبر آیات نولسم او شپکشتم کے راجی دو صورت کاف پنزل نسم سپارا آغا دو دنیا لی اولیاء کرام دی او دشوی دی غار کے او بیارا پاچی دری دی او دیو بل نتپوس کئی منگا سور و خودو دی غار کے پمن خوب را گلیو قالا قائل منن کم لبستوم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم سوره کاف پارسم نمبر آیات ګوره 016 سم ده 19 نمبر آیات زنه علم ما تاسو راوي قال قائل منهم كم لبستم او وي پای کسانو کی سوره وخت کړي هره موږ سوره وخت غار کې پراتو قالوا لبسنا نل سیاد سورة کاف گوری قالوا لبسنا یوما او باز یوم منگا وقت رکلیو دی غار کی یو رض یا سیصد رض یو رض یا سیصد رض قالوا لبسنا لبسنا یوما بس قالوا ربکم عالمو اللہ خپوی چھ منگ سورا وقت ترکڑے اوپا دے غار کے یو رضو او بلد علوی زمانگ پو عمر باندے اللہ پوی شپکشتم نمبر آیات کی خلاصہ بیارو باسی شپکشتم آیات بیارو گو رہے وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ سَدَا سَمِيَاتٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَا شپکشتم دیکھن پیزشتم وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ سَلَاسَ مِيَاتٍ سِنِينَا او وقت رکره او دهی پر غار کی سوسا وکالا دو کارا کدره کارا نا دا پاس ادری سا وکالا نا دا پاس ادری سا وکالی ترکره او دا خپل زان دا حالت نا خبر نو او منو نری او گره دی آیاتون نا دا نل لسم آیات نا مخیو گوره تاسو فنزل لسم شپالسم وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ آلو رالو منگ دیل را خیو کس طرف تا دے غارہ کے آلو مرالو میزکا چھ ڈڑی خرابی نشی کدری سو اکال یو انسان فیو حالت بانی پاتی شی نو ڈڑا بے خرابی شی ڈڑا بے سخاشی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ آلو مرالو منگ دیل را وَتَعْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودًا او تبا گمان کے پاغیبانی دویخو دکستر کی غریگی او حالان کی اغیود دری داستر کی اولا ولی غورو ما لازا دید پارا چستر کی خرابی نشی ستر کی پٹ پاتی نشی قرآن سورا خیستا خیستا بیان کئے خوچو پا قرآن پوئی نو آغا بشرکو کی چر بشرکو نکی نن دا مخلوق دو قرآن بانے پوئے نہ دے قرآن تا نزدی نہ راجی مولایو تا بیانے نہ پیریو تا و گدایو تا بیانے نہ فخپل پوئے نہ دے زکر شرکیاتو بانے خلق ممتنا دے کہ مولا قصدو کم چہ دا خپل محلی اصلاح بزو کم زبدا اللہ دی کتاب درس کم دے مخلوق تا ہر موز پسی با پنزہ پنزہ منتا یا ماسو تن موز پسی با شل منتا نیمہ گینتا بیان کم شرک بسوک نکی بیا آغاو رینا کنجش نشی ند بر قبر مرد آبدا ند مادنر غم تا خوشحالی گی زکا بائی کی مزہ ملاوی گی کفن پکی ملاو شی پتکی لنگی پکی ملاو شی سخاب چکی سابن پکی ملاو شی دیر خوشحالی گی نو قبر دے پاس بیا ادری گوی کنجش نشی ند بر قبر مرد آبدا ند مادنر وچ ملی بانی چنچنن کینی نو ملی پیجنی چرا بانی چنچنن آستا یا چنچنن یا چنچن یرا خرق سڑی نشی معلوم آولے چرا چنچنن کدا چنچنن سوکی معلوم آولے شی نو آغا ملی بر کم زینا اک دے خبر دا سے خبری کی وسمی خبر چرتا ہو کچھ خلق پویا کی نو دا شرکیات و بوجی او دا بدعات و بوجی نو دا بوجی نا آغا شیرہو جی کم بوجی کیوی زده ده خلی نا آغا روزی جی کم ده آغا پرلکی وی زده ده شرک او ده کفر ده بدعاتو که کرده نو کم سی کم آغا سیستی روزی او ده مواحد زده نا سنی نا آغا ده توجید آواز روزی مواحد چی پا ممبر ادریگی قبر باندې ولاری نو که هر مصدقه خود توحید خبر وسروږي ځکه دنه داغه زلو سینه کې توحید پراتی مثل نوری کمشکات فیها مصباح رب ش نور کې ان شاء الله دا نفذ علم غیب اغا نور سکے یارا لون دی تاسو لار شے او صورت نملو گو رہے نمل مکت اپروت تے ادا غزیر رولی دلے رہے نو دا مرغی بیان پر کرا یاد شے دیر وقت راز دا نمل زمان مکتا مرغی دو گو رہا ولو کیا مرغی دا انمی ولد مولای خودے رہے مولا چرگک کاری کرے دی مولای نزکو تا مولاوے کار ته چا کړې نو په کار چاغته مولاوي کار یې کړې نه دی مولانا ورته وي نه درشتا نه مدرسه شتا نه واعظ او نصيحت شتا او مولانا او سرغه ټوډي کی مطلب مولانا خواغه چاته وای چې څه درسي مدرسې حالت وي طالب وي نو هغه ملا چرګه ګور کنه ملا چرګه کار یې کړې ولو کې مرغی را او د خپل قوم سوره مصریه را سوره خیر او فاده او سوره رښتیا وای 21 نمبر آیات وګورئ شلم نلسمه سپاره سوره نمل وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدود ام كان من الغائبين سليمان عليه السلام داغه معجزه چې الله داغو مارغان تابع کړو او د مارغان په خبره پويو مارغان داغه په زبان پويو روانو لخر او سره مختلف وي یو ځای کې حاضری اخلي نو چې حاضری واغستا حاضری به کله کله اله چې څوک حاضر دی او څوک غیر حاضر دی حاضری ثابت ره ها او جرمانم ثابت ره او جرمانم بیا لګي چې څوک غیر حاضر دی ولی غیر حاضر وي او یا به عذر پیش کړي نو پائی کی ملاچر گک نو مالی اللہ ارل حدود سوینم سریمال را چنینم حدود ملاچر گک موجود نرے ام کان من الغائبین یا دے دے دغیر آزرنا یا ازنوینما یا اشتا یا غیر آزر دے یا دے خزنوینما لگورا پیغمبر دے و خبر نرے کہ دیش موجودی خزما پر نرازی لو عذبنوا عذابا شديدا حما سزا ورکم دل سزا سخت دنیا کې اولاد باندې جل کې به واچم سزا مزارا جل کې به جل سخت سزا غنو یا با الالم دلرا اولاد بهنه او بړی بتی په ژوندینی وبا سما سزا دې مزا دریم او لیات ینی بسلطان مبین یا با خامخا رات کې ماتا په دلیل کار باندې یا به یو دلیل پیش کړي عذر چې په دې وجه غیر حاضر ما فمکتا غیر بعیدین وخې تیر کنه ډېر لکشان وخت پس راغی ملاچر کړه ورسېده ملګری ورته وایي صاحب بارک هو زمنګ استاد فیصله ورولې دا یا بدی علی پنی بدنو باسی یا بدی جیر کیه چي وای په څه خبره کوي یا وای په سویری ویا و ما تا عذر پیش کئی وی بز عذر بوتا خیم فوراً راگے او دا استاد مخ کے ڈوگرے ماتے گئے ملاچر گک کے ناسے ورہ سننے ورہ مر گئی را او دا سلیمان علیہ السلام مخ کے ناستے سورہ دا خپل قوم خیر خوارے او پا شرک سننا خفرے فقال آنوی مر گئی احطو بمالم توحد بی زپویگم پا سبانے چتن پویگی پا غیبانے اے سلیمان علیہ السلام فقالا حتو بما لم تو ادبی زپویگم پا چتن پویگی پا غی تن پویگو نا سلیمان علیہ السلام دے بادشاہ دے سلیمان علیہ السلام می استاد دے او دو اکثری دنیا بادشاہ دے استاد دے جوندے دے او ورغون دے مرغی دا شاگر دے وجیت تاسو نپوئی گئی کلا دے زمانہ کری پیر تا ہوئی نپوئی گئی استاز تے دیو زرز ما دا خو جسر گئی پڑے کم نما دا خو دنیا خکاری گئی اتوی تا نپوئی گئی والا والا مرغی درو گئی نا قرآن درو گئی قالا حتو بمالم تو ادبی زپوئی گم پاگا بلا چرکا کوئی چتا نپوئی گئی پاگے اے سلیمان علیہ السلام تا پولی نپوئی گئی تزکر نپوئیگی اگر که زما استاد یې، اگر که د اکثر دنیا بادشاه یې، اگر که پیغمبر یې، چې تا ته د هغې په سترګو حالت تا لیدلی نه دی ځکه پوه نه یې، او زه تلی ما په خپلو سترګو حالت ولیدو ځکه زه پوهېږم. نو ګوره هغه واړه مرغۍ نفې د خپل استاد نه هم کوي چې ته په پټو خبر نه یې. وګوره وړه مرغۍ ده، سوره غم دی، وایي ته پوهېږي نه ځکه تا لیدلی نه دی، او د غیب علم تا سره نشته. عجیبه قرآن دی، هسی پرېښودی نه دی. فقال حط بما لم تهد بي زپويغم پاچ ته پوينه پاي ما پخلو سترګو ليدو وجئتك من سبع بن بيقين اور اتکلي ما تا تا ز سبا قوم نه سبا ملک نه په يو خبر يقيني باندي خبر يقيني ميرولې يقين ذکر چې پخلو سترګو ليدلې او ريدني مينوي ويلي سر خبر وکل وعينا یو تا تا چا یو خبر وولو ایو ری پخپل استرگو لیدو نو دوار برابر دی نو ایما پخپل استرگو لیدو زکر یقینی دا ویستگی لیدو نو پیغمبر دانوی چه نه نا مواش تا خبر نی ز خبریگم نه نه وی دامی لیدو وی دو کارمی ناشنا لیدو نو اغی خبر دیر سیزون ناشنا لیدلی امر غی خدا دو دا پده عالم کدین ناشنا احکاری دا یو چې پار خلکو مشرید چاوا د خزوا انی وجدت امراتن تملکوم و اوتیت من کل شین ولا عرش نظیم ما ولدا یو خزا امی مند یو خزا تملکوم چه بادشاہ حنواد سباوالو د ملک سوا بادشاہی و اختیار داغی خز پلاس کیو د بلقیس او دیم ووتیت من کل شین او اغیطا بادشاہی ملاو شویوا دو دامی ناشنا عجیبا کارو دیدو دو خزی بادشاہی ناشناوا نن پا منگا سورا وزیری مفسو سلد دی اللہ ایت من خلاص کینو دیم وی عجیبا مداو لیدو و جتوا و قوما یسجدون لشمس من دون اللہ اموندا مادی خزی لرا و قوم داغی چتاب دار دنورو بید اللہ نام نور تا پس سجدو خلق پراتو اللہ تا پس سجدو نو دا نور سجدو بان خلقو شرکی کاؤ نماتا دا عجباؤ دو سجدو نا عجباؤ یو چه شرکی کاؤ دا نور پس سجدو خلقو ادویم دا خد بادشاہی می عجباؤ لیدا غم دے اور سرا روز تو بیا بیان کئی اغازان لبیا مسرح رز بوزی خوزما خبر پدی کدا چاگا ولا مرغیوی احطو بما لم تحد بی و جئتو کمن سبعن بنبعی یقین نتچوی کن جشنشی ند برقبر مرداب داند مادنر دا خویو منجور دا یو دربار اگر یو زان جول کرے نو دیخوا شیر وی او دیخوا دا قرآن دلیل لے دیخوا ستا شیر دے او دیخوا دا یو ورکی مرغی بیان دے ایره دا قرآن نم دا خلق علوم دے خوا عوام خوزا عوام دی دا مولیان نم لاندلی دا قرآن دا دلائل بہت پتا نینو دیو انم ملا را رسیگی و پویگی پاس بان خبر دے قرآن نفی کئی دا اولیاؤنا نفی کئی دا انبیاؤنا نفی کئی دا ہاں جناتونا نفی کئی دا فرشتونا نفی کئی چالی مرغیر زیما بل سوک پویا ندے پویا صرف یو اللہ دے حدیث کی راجی بی بی آئی من حدثکا انہو یعلم الغیب سوک چی بیان کئی تا تدی خبری چه نبی علیہ السلام پویگی پاپتو سیزنو بانی فقد کذبا دا سلے دروگوئی زکا وہوا یقولو لا یعلم الغیبا الا اللہ زکا پیغمبر پخپلوئی چه نپویگی پا غیب بلسوک بید اللہ نا نسنگتا غل غیب ورکے پا غیب بانسوک خبر دے یو اللہ او دا غیب مسلا قرآن تفصیل سره ذکر کرے را احادیث وګورا تفصیل سره پدې راغلی دي کتابونو وګورا من ادعى الغیب فهو کافر بالله سوچ داود علم غیب کې ده کافر ده اکثر مفسرین لیکل کې پنفر علم غیب باندې چې څوک داوی د علم غیب کوي نو هغه کافر دی. عینی فتح القدیر دارنگی شامی مجموع الرسائل چه سوک دعوت علم غیب کوئی نو کافر دے. عالمگیری سنورم جل 323 صفحہ 326 صفحہ. احکام القرآن دے ابن العربی دویم جل او سوا یو دیر شما صفحہ. شامی اول جل یو سل پنزل نسم صفا. دارنگی شرع فقہ اکبر کی ملا لقاری ذکر کری دی کفر دے پیت عقیدہ دے ساتل جنبی علیہ السلام عالم الغیب دے دا کفر دے. خانو کو پرے دا باج خلق نور یو خبر کئی او دا دے دا مشہور دا مولیان کئی ملاوان ملاوان دا خبر دے دے کئی وی دا علماء دا مشایخ دا بزرگانو روحنا دا جمع پشپا رازی پا بلو کینی وزی پا ضرور کئی چی زرزی ناوی کنو وی حاضری گی دیر مبارک صاف فیصلہ علماء کی بحر رائق پنزم جل شپکشتم صفحہ کی لکی بحر رائق پنزم جل 26 صفحہ کی لکی اسے جانتا دیو بندیان ہوئے من قال ان ارواح المشائخ حاضرت تعلمو سوک چوائی چھے روحنا د بزرگانو د مشایخ و حاضری گو پوئی گی تکفر دا کفر دے دا دی ویون کے کافر دے دا وینا دا کفر وینا دا چو سو گوئی دا نیکانو بزرگانو د مشایخ و دا علماء و روحنا راجی پا بلو بانی کی نی صاف لکری بہر رائے تو سوچو کون نورم لکری دی خمایو حوالو خودلا او زنانو اده شابه وزی پزر یو سا بچیا جمعه تدکه چه روحون را چه زد لا چه سو پوری پده بلی بناستی یه را عجیبا اغا دور اسپک شو چه چرگان تا جوره پا بلو سوک کی نی اغا چرگان کی نی او بانگو نوی ناخو نیک خلکو اغا جده جمعه کی بکی نی چه تا یو دو دین پا یو مجمع کی بکی نو تا تا چرگان جور کرا او بھلو بکینی او کسی خبر کئی منا دی اولیاء نمانی او اولیاء خودتا نمانی چی بھلوی کینی اولیاء خودتا نمانی چی پاسنگونا تے جوڑے اولیاء خود من منو الحمدللہ چی نیک خلقو چی دی دنیا نلال نو دنیا جل خانا را دا مومن دا پارا نو دی جیل تے تبیار آولی اگا چی لال اوتوے زستا پرنی زمانی زمان خود پرے را تو دا نیک خلقو نو تی دی جیل تا بیار آولی چه نیک خلقو خواهی نو خواه اللہ خخ نمتونو ورکی کنا روزتون مز یاد جنت کی پاتی کی گی قبر خود آغی دا بارا یو باغی چلا دا جنت دا باغی چونا نو تی نه باغی چپری دی او دی جیل تا بیار آزی یو خواهی باغی چلا او بل خواهی دنیا تا رازی دی جیلینو تا رازی نو دی اقبل قول که دی تزاد دی مرا دا پیوم مسلا چا عالم الغیب صرف یو اللہ دے مخلوق ندے دا پا عقیدہ کی راتلل چپویا صرف یو اللہ دے یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات الصدور قرآن تے بیادہ کرے خدا صرف مشت نمونے خروار مادا غین یوسو آیاتو نا پیش کر پدویما قسم دا شرک اعتقادی فی التصرف چکلا عالم الغیب دے اوگانا پا بلو کینی و راضی پوئی گی کنا را رسی گی نبیا بز آغا اختیارم کنے کنا حبیائی مختیار کن لے آغا آداز سے ذمہ وار دے حالان کیا آغا مختیار کن ندے ذمہ وار ندے پاکدہ کدار آتلل چھ سرنگ اللہ زمان مالک دے فیدے او دو نقصان دے نو بغیر اللہ نا پیر فقیر ولی منجور دربار دین مالک د فایده او د نقصان دے اغسلو ورکولو والا دے. نو دا تا د الله سره دا غبل سوک شریک په دې صفت د ملک کې او حلال کی ملک دا صفت د چاو مختصد الله لله ملک السماوات والارض لله جاری مجرور دی دے کې مقدم کړی دی کئی اختیارات دی دا اللہ دی دا مخلوق ندی لِللہی ملک السماوات والارض دا بقرے پاخر کی رکو کچھ تا ملی تا کم رکووے نو ملی تا پاغیم پویا نئی پاغی رکو کسوے لِللہی لِللہی ما فی السماوات وما فی الارض دا صورت آل عمران پاخر رکو کسوے لِللہی ملک السماوات والارض لا یملک لکم ضرر ولا نفع. شروع شبیا مالک زیما اختیار من زیما بل سوک ندی او دو طول نظم بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا مالک نو نزالنا و نبلنا جوندے دے پیغمبر دے وینی جاننا مالک دے فیدے دو نقصان ندے صحابو لا مالک دے فیدے او دو نقصان ندے امت لا مالک دے فیدے او دو نقصان ندے نوچ بیا مل دے او پتن لگی چھے اللہ بخل اوکن دے توی فلانے ولی زی موار دے او مالک دے فیدے او دو نقصان دے. سورت اعراف یو سل اتا تیا نمبر آیاتو گور 188 نحم سپارا سورت اعراف قل انی لا املکو قل انی لا املکو ضر ولا نفع الا ما شاء الله. پیغمبر اعلان وک خلقتا لا املکو چواغ دلرم یوصل اتات یاد سورت اعراف انی لا املکو زواک نلرم اختیار نلرم مالک نیما و پیغمبر دے و جندے دے و مالک ندے دیو یا لکھ گولے دنیا دے بانے فبل آلو ما کراچے تے تیو پخی مردک تو غازی شاہ بابا یو لوی دربار دے غازی شاہ بابا کو سنو میرے کراچے کسا سنو میرے اگر شاہ عبداللہ غازی تکرے پادشو کراچے کے شاہ عبداللہ غازی لوی دربار دے مخلوق دروان ما تا چی بخ کارش او چت زیرے گا نا لار خواک تیری گی روڑ دے کو گمبت چی ماوی نمائی سر شر کھڑا را نو خلق دا پولیو تا جوڑی کری حکومتونو وزارتونو زکا دے خم الہ بیانہ کے سوک پی سادر خو رئی سوک تا دروازے جوڑے دے شرکیات و دروازے دے لے رئی دے شرکیات و زین دے دے خخستہ کئی دا اصل د دین مراکز ورانی او د شرکیات زینه جوړی عجیب کار خو دی ځکه خو د من حالات هم ډیر ښه دي ان شاء الله. دا نوما چې ما دا څه چلنه نو خلکو وي دا خو شاه عبد الله غازی دی کنه ما دا څه کار دی وای دا خو سمندر خود ټینګ کړی دی کده معمولی او خو دې خو څه سمندر په خلکو بل وروړي یو دیو یو بلے بلی نمو آرستا بل نمدر درزی یو دیو یو بلے مار سنگا ویداؤ دادا پو نمبانی خلق دا چیلیو گڑانو عبادتو نا کئی سجدی نظر و نیاز کچه تدا پریخو دے خلقو نو دے بیا غسکی گی او دا سمندر پا بل رولی بیا نو میں جے سمندر رولی نو دادا ولی زان بیا پا دخالو کی خخاو خودتا بدا آجی پری منارد پاس بولا روی کنا دا دې خلقو حالت دی د مخلوق نه یره ده دا چې یره د الله نه نشته لکه څنګه چې د عبد الله شاه غازی نه یره ده دا چې یره د مخلوق نه دا چې دا چې یره د الله نه نه ده دا تا ګن بخښنا دا حضرت جی بابا نه د کاکا سیم نه د میا عبد بابا نه الله دې په ټولو رحمتونو وریږي نیکان خلقو دا چې یره مخلوق د دینه کوي کاغه بادشاہ دے که وزیر دے که گدا دے که غریب دے مشرک دے دا ستی یرکی چه دا سر دے دے اللہ نا نکی خوا او صاحب صورت بقرہ کی برا جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مِنَ كَيْدَيْبِ د دې مدرکارانو سره کا حب الله پشانت ده منی ده الله خدا الله نه مینه سوا شوی ده اوس دا الله په نوم نه زنیاز نور کوي منخت نور کوي ها جماعت نه جوړي د دیندارو خلکو سره تعاون نه کوي او دغه زونو نه زنیاز پوچا بار شدات حالت چې طریقه نه هلالېږي نو قران د دې منه وکړه چې نه ملا خبر نه دي پیغمبر وې ژوندې خبر نه دي هغه دې زمانی خارو کفراتی وي او دا څه نه خبر دی او دا رسي دا ځکه چې دا زمون په قران نه پوي دا که زمون په قران کله پوي وې نو مونږ بلا کار نه کاو دا رنګي صورت نه باز خلکو نه ځان لزموام نه وي او امت لده نور خلق لده نو جن 21 نمبر آیات وګوري اته دې دفع کړی دا یو کم دیر شم سپارا سورة الجن یو اشتم نمبر آیاتو گوری قل لا املکو لکم ضررا ولا رشدا قل انی لا املکو لکم پیغمبر او آدیتا چه زواک نلرم تاسو دپارا سورة اعراف کوئی لنفسی نزال لا نصورت جن کوئی لکم تاسلم نا لا املکو لکم واک نلرم تاسو زبارا زرن زرن لرکولو نو آیتو آج پیغمبر نا بہترین بل شخصیت شتا نو پیغمبر نا نفی کئی او دا عبداللہ شاہ غازی لے اس بات کئی چھدے زموار دے او سمندر علی او دا کئی او آکئی او خرق پوچھا پار گئی دا الله هغه چې کوچا بار نه کوي دا الله دا چې عبادت نه کوي څنګه چې د مخلوق او د مړو کوي ژوند دیم نه د مړو کوي هغه اندوان هم د دې خلکو نه خري سکالم ته خري ولې دا هغه خو یو بوتي کنه مخامخ یو جسو د مجسمه بیا عبادت کوي تاسو دا کنه او دې خاورې سله جوړ کی پاغي گنبد جوړ کی او سجدي او تکي او چاپه ته د طواف نه کوي کله بیت الله دا هم مسلمان دي حدار دی ملک حالت دی دا عوام و زمان او کسوی او با وینا مالا دا اولیاء نمانی وطن اولیاء منی اونا اللہ منی کتا اللہ منو نتاب دا اولیاء و دا سی تعظیم ونی که اولکا پشان دا اللہ تا خود اللہ نموچت کری دا سی سجدی اللہ تا نکے پا آجزی سنگی چی پا پیر خانو کے کئی دا سی پا آجزی تی روانی لکا تبوی چی دا سی اللہ تا آجزی نکے لکا سنگ چی مخلوق تا کئی دانم د خلکو ایمان دے او عقیده وا او دے مسلمان دے دا رنگی صورت فرقان دریم آیاتو گو رہی صورت فرقان دریم آیات اتلسمی سپاری اخر واتخذو من دونی آلیا واتخذو من دونی آلیا انی ولد خلکو بید اللہ نا نور خدایان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اغه پخپلا پیدا کړی شي دي نبي اسوي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا اوس ملک او په نفع باندې روان شو اوس د غیب باس پرې خو دا هغه باس ختم شو اوس د ملکیت په باس روان دی ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا واک نلری دا نیکان بندگان نیکان دی که بوتان دی وو نون سر جمع دا پارا دا عقل مند راجی که دا غیر عقل مند راجی تون ماشاءاللہ علماء عقل مند بعض خرق کوئی مالا دا خو بوتان دی واسطر کی اخری بوتان ندی وو نون سر جمع دا پارا دا عقل مند راجی دا نیکان و خلق راجی بوت سره نه راځي هغه هو یملک نه پکارو ولا یملکونا زکه مخلوق چې عبادت کوي نو دي اولیاء کوي د بوتانو نه کوي او یاد هغه مجسمه جوړي ولا یملکونا د انفسهم ضر ولا نفع واک لري دانیکان بندگان لانفسهم د پارا د خپل ځانونو اختیار نه چریږي ضررن د تکلیف لره کولو ولا نفع او نه د نفع رسولو واول زالا یو انسان زموار د فیده او د نقصان دی نو آغا غازی شاہ بابا زان لا د فیدی او د نقصان او پزانی ود مرغ راوستې ده د فیدی او د نقصان مالکو بیا وګړه مخک لارجا ولا یملکونا موتن ولا حیاتن ولا نشورا واک نلری دانیکان بندگان موتن زان لا د مرغ لری کولو ولا حیاتن او زان لا د جونډې رولو ولا نشورا او زان لا د پاسې دو د قبر نا اختیاری نشتا قبر کی پراتی زان نشی رو خلی ده قبر نا مرگ پر آغلی ده زان مرگ لرنک زان لے جون سیوانک زان لے تکلیف ختم نک سرلوی نیکان خرکو خلکی ملکی زر زرے کی نکدر دو وز کے اختیار ویل نو آغا چه چا وجن و آغا بے اول زان مخی کرو جون دے وی اختیاری نشتا نو پز مرگی سنگ دا آغا اختیار پیدا شروع را تو غلوغون دی قرآن او گورا پا دی آیات کی دا لا لا تاسوش میرے الہ لا یخلقون یولا ولا یملکونا لانفسهم ذرا دوا ولا نفع دریلا ولا یملکونا موتا لا سوشو سلور ولا حیاتا سوشو لا پنزر ولا نشورا لا شپگ پا یو آیات کی سوزن اللہ ذکر شو اولاد پارد نفرازی لا لا ہفتہ کی سو رجی دی اوو نو پتا ہفتہ کی شپگ دروازی دا مخلوق بندی دی یو دروازہ دا خالق کلاو دا یو دروازہ کلاو ساتا ہمیشہ دشپیو دا رجی نوری دروازی پزان پسی بندی کا خبر ختم شن دخو دروازی کلاو کری دی چالے د بچو اختیار او دروازه کو لاو کړي چاته د فایده او د نقصان نو چاته د ور کولو نو چاله د نفع کولو وته قران کې لوګون د سوچو کا شپږ دروازه په ځان باندې کا یو دروازه په الله کو لاو کا چا 24 غنټه کو لاو دا ور کولو ولام دې بچی مور کوي یا حب لمن یشاء اناسن و یا حب لمن یشاء الذکورا سوره شورا یو کم 50 آیات یا حب لمن یشاء اناسن و یا حب لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکران و وس دا دې کی شایبه ته استاد دا اوس کولا دا کولا جنت یا حبو لمن یشاو ناسا نو لا یملکون موتا ودا حیاتا ودا نشورا گنو دارنگی اختیار من زیمار صورت انام واللسم آیاتو گو رئی وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ کرلا تا تا تکلیف رسی نشتہ دے دا تکلیف لرکولو والا برسوک بیدال لانا تکلیف لرکولو والا برسوک نشتہ بیدال لانا اللہوی تکلیف لرکولو والا زیما اور آوستو والم زیما ایم سسکرلاو بزرن فلا کاشف لہو اللہو کرلا تا تا تکلیف رسی نشتہ دے تکلیف لرکولو والا برسوک بیدال لانا وہ دیکھ بل اپنے لئے بیجنے بل اپنے بیجنے لا یملکونا لأموتن ولا حیاتن ولا نشورا او بل ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو الا ہو اللہ ای کتاتا تکلیف رسوما دارا تکلیف لرکول والا بل سوک نشتا نا عبداللہ شاہ غازی بابا دے نا پیر بابا دے نازد جی بابا دے نا تاتا گن بخش دے نا میا گل بابا دے نا باد بابا دے نا پیر سے نا فقیر ہو نا جواندے ہو نا پیغمبر ہو نا ولی نا فرشتہ اللہ ہو مگر زیم اللہ ہوئے اللہ ہو اللہ ہو داریں گی صورت یونس یو سل شپگم آیاتو گو رہے یو سل سور یونس ایم سسکلاو یو سرش پگم ایم سسکلاو بزر فلا کاشف لہو اللہ و ایم سسکا بخیر فلا راد دل فضلی نشته د هغې واپس کوون کې بل سووک ب الله نه راړه وي یم سسک الله او ب زور فلا کاش فله الله یم سسکه ب خیرین فلا را دل فضلی واپس کوون والله بلسووک نشته مګر ځما ورکول والا بلسوک نشتا مگر زیما فلا راد لفضلی فلا راد لفضلی فلا راد لفضلی نشتا دے واپس داویں گی صورت فاتر دوی میاتو گو رئی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمتین ما یفتح اللہ للناس من رحمتین فلا فلا ممسک لها ما یفتح اللہ للناس من رحمتین فلا ممسک لها مکو ماتے ماتے مکو مکو تنشو دارنگی زی پر دے قرآن کریم ذکر کئی بنک جگہ پہ بھی جیوا نش دا ایف مشین بنک چکل آتا پورا ہو لیکن بے بے ہو لگے یہ دے شین ٹنگی گئی دیسی جون جنریٹر مولو دے یو پی ایس ہر سا دو دے دا سا حالت تے تاسو خلق خره اتفاق شتا ها واش ما نه شیطان الرجیم بسم اللہ سورۃ فاتر دویم آیات دویم دریم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا دارنگی سورۃ مائدہ سورۃ مائدہ شپگو یا نمبر آیاتو گورے تعبدون من دون الله شپکم سپاراش پکاو یا مائدہ قل اتعبدون من دون الله ما لا یملکو ما لا یملکو لکم ضرر ولا نفع آیا عبادت کوئی تاسو بید اللہ نا داغی مدرکارانو لا یملکو چه مالک نوی ساسو پارا مالک نوی ساسو پارا د ضرر او د نفع رسولو مالکان د فیدی او د نقصان ندی او تاسو داغه عبادت کوئی مالا یملکو لکم ضرر ولا نفع مالکان د فیدی او د نقصان ندی تاسو داغه چا عبادت کوئی دارنگی سورۃ یونس اتلسم نمبر آیات وګورئ ویعبدونا من دون الله مالا یضرهم ولا ینفعهم عبادت کئی دا خلق داغا مددگارانو چیز فیدی او دو نقصان مالکان ندی ها لا ها دا فیدی او دو نقصان مالکان ندی دا در سورة یونس یو کم پنزوستم آیاتو گو رئی سورة یونس یو کم پنزوستم آیات قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله وا پیغمبر از واک لرم د فارغ خپل ځان نه نفي د زلال لري کولو او نه د نفي هر پیغمبر ته الله وی لا املك واک لرم هوا اعلان مخلوق ته وگا چې خپل ځان مالک نیما د تکلیف او د نفي الا ما شاء الله مگر آغا چه دا اللہ خو غشی نو فیدا و نقصان را رسی زدان تا نشم اللہ را رسی ماتا پیغمبران دی جوندی دی و مالکان دی فیدی و دا نقصان ندی دارنگی صورت نحل گور اتاسو صورت راد صورت راد گور اتاسو شپارسم نمبر آیت صورت راد یا لسم سپارا قل من رب السماوات والارض قل الله قل فات خلصتم من دوني اولياء ونیول تاسو بیدالالا نور خدایا نورم نوری منو لا يملكونا لانفسهم نفهم ولا ضرر چواک نلری دید پارا دخل زاننو زالا دفیدی او ندر تکلیف لرکولو مالکان دفیدی او دو نقصان ندی او ها را مدد جو توائے لا یملکونا لانفسهم واک نلی دی پارا دخپل زاننو دخپل زان دی فیدی او دو نقصان مالکان ندی او را مدد جو توائے دارنگی سورة نحل آیات نمبر دری اویا سوال نسم سپارا سورة نحل دری اویا نمبر آیات وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا رِزْقًا پَكِرَائِ دَ فَيْدِيمْ نِدِي دَ نُقْصَانَمْ نِدِي دَ رِزْقَمْ نِدِي یہ دو سر ہی ہے نا حسی بس نیولی دی دو لَا يَمْلِكُ لَوْمْ عبادت کئی عبادت نظر عبادت تے آواز کول عبادت تے آو بلسو قربانی عبادتو او دادرے والا خلق عبادت کئی نو غیر دفارا که نظر دے که قربانی دے که آواز دے بیدالانا کئی حرم مدرکارانو دے کئی لا یملکو چواک نلری دے خلقو دے پارا رزقن دے رزق ویدے داتا گنج بخش دے خزانے خلقو لہور کئی اللہوی لا یملکو لہم رزقن واک نلری دے رزقو منت بانکا سا نقصان کو لا یملکو لهم رزقان واک نلری دیلراد رزق دا اسمانونو دزمکو واک نلری دیلر سریا رزقان من السماواتی والاردش ولا یستطیون او نطاقت لری طاقتی بالکل نشتا دیوی نا چه جوندی لا دور طاقتی وی نی او چې مرشی کنا بیا هو راشه کې ګور اچ دغه تر دو کاټې نه وځي دا چه بیا طاقتور شي البصائر کې لیکلي دي ها ينصرونا اولیاءهم ويدمرونا اعداءهم دا غي مشرو ينصرونا شپارسم صفه بیا ګوري البصائر يملكونا ها يملكونا ينصرونا اولیاءهم ويدمرونا اعداءهم او قران سوي سوره اعراف ګوري تاسو دیو ینسلون اولیاءهم رد البصائر ورے خان دا شیخ یو دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ البصائر دے دا غف رد کی کتاب لکلے دے رد البصائر پائی گی بیا گورے ینسلون اولیاءهم سورة عراف نہم سپارا یوسل دونے بھی گورے 192 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون طاقت نلری دانیکان بندگان یوسل دونیوی لا يستطيعون لهم نصرا طاقت نلری ذری مریدانو د پارا نصر دیمداد دانیکان بندگان طاقت نشته مرا ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي نه د نورو او نه د خپل ځانونو بیا یو سل اونوی نمبر آیاتو گوره یو سل اونوی ورپسے دری کم دو سوا والذین آتدون من دونی لا استطیعونا نصرکوم آکسان چه تاسو ترامدت شوائے بید اللانا چه در بید اللانا و ترامدت سے ملوائے لا استطیعونا نصرکوم طاقت ندری استاسو دیمداد سب طاقتی گی طاقتی نشتا لا تطيعونا لكم نصركم طاقت لري د امداد تاسو ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي نستاسو نه د خپل ځانونو ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي سوره ابراهيم اول لسمه سپاره وګوره د ابراهيم عليه السلام تقریر دې پره انبیاء چیا سات نمبر آیات اول لسم اپارا شپخش پیتا قالا افتابدونا من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم او ابراہیم علیہ السلام آیا بلی تاسو نظر پیش کوئی امنخت پیش کوئی قربانیان کوئی آوازون کوئی بیدالانا حاغ مدرگارانو تا لا ينفعكم شیئا چه مالکان فیدین دی لا ینفعوکم فیدن جر سولے تاسطا شیم دذری ولا یزرکم او نا تکلیف در کولی جستا سنا مالکان فیدی او نقصان دی سریا سورت حج ورپسیو گو رئی از حریر خیصدہ دے حل کرے حج دولسم آیات یدعو من دون اللہ ورپسی سورت دے حج حج سورت چاہ جان حج لزی نپکات حج یادی یدعو من دون اللہ ما لا یضرو وما لا ینفعو را دیکھو دیکھو شا طریبان لزی یدعو من دون اللہ را مدد کئی بیدان لانا حرا مدر گارا لا یزرہو چه زرن نشی لرکولی ددنا مانا یزرہو پورا قرآن یو زینو اینو قرآن ڈک دے چه گورے مالکان دے زرن ندی ولا ینفعہو او نفیدہ ورکی دیتا آگا چاہتا واس کئی چه نفیدہ لاس کشتا و نقصان داو یلکا گاری کی بناستی زیارت تکم الار تلے دا توڑیری بابا زیارت تکم الارد که یو پیر کشم نو بلو نو یو نوجوانو دیده برانی دیده که غط دانوا نو گاری که ماز ترون نو کشو پاتو یو صوفی سے دلتا که آقا زیارت کم دے کرے مارکر کم دینا دارے ویده بلو نا میں خیرو ویده تا که آقا زیارت تے میں زیارت کسکے وې دې دې لازم وکړه ها دې لازم میدان راو خو شوم چرته وی چې ها ثوابه کې یو لا کله ټولې ریال تلل شو بس دا نه بده ټیک شي مې دا خبره ته خو درې وخت درته کې زه رب سره پاکه وینا نه غجرت بابا چره نه مې هغه هو خو رو کې پروت نو ساده بس څنګه ځان صحیح کې نو خپل تانګي ولا ویل استاد دې ما ته را پدې شل په دې واله متا نه کې بوزم زر زر تو څه خبره کې زه وګورم نو ما ته وی وی کته دا ته خین و هم خلط نه سمو دغه کې خبره کې مایا وینا هغه خو سن شي ګوره هغه الله جوړ نه مې ابنو کې الله نو ته کې چرات لې نو ته کې جرب کې الله ناس ته ابنو کې نو وینا کې دا بس روان شه وې تو خو بل بل خبره کې مې بل بل خبره هوته کې یار انشاء الله دې پرې خو او مخلوق ته روانې در په در ګرځي صورت کې به و لگا او صورت ځان دې ستړې کا لا څنګه کې سول کا یار دا زمون دا نه وی چې دا نه رواني ها یدو من دون الله ما لا یذره و ما لا ينفعه ذالک هو الظلال البعید مالکان دې دې نقصان دي دا خلا پیدا چې دې چغې ته گمراهي ویلې دا او گمراهي لری گمراهي دا سوی رامدد شلو یزوانا آغا دا بغداد شای میرانا نو لوی گمرا شوی لدی گمرا شوی ذالکا هو زلال البئی دا سک چر آواز نکی مخلوق تا چوی دا آواز دا شرک رے دا آواز دا کفر رے دا آواز من گنانگاریو حدا چل علمانی چه دا گنانگار دی حیاد دی جماعت سا ارکان دی بسرب دا زی موار دی دی نور دی سا نه د شرک رب کوي نه د توحید واس کوي یدو من دون الله ما لا یذرو و ما لا ينفعه ذالک هو الضلال البعید دا د گمراهی لا تباش خلق او گمراهی سب شو دارنګي ها کتابونو وګورئ احادیث وګورئ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چاکار تودریگی حجر اسودتا نوکار سوئی واللہ انکا لحجر قسم پالا تیوکانی لا تنفعو ولا تزرو نفیدور کولیشن نقصان تاکہ فیدہ نقصان نشتام خوزکر اخکلوما چه زما پیغمبر خل کلی پدین نید ده کلوما چه داد پیغمبر سنت دی او آغا جنتی کانه چه ده جنت نراغلی و پیغمبر خل کلی و جبریل نوری و دالا پکول کی خود لی شغیره پایی که فیدا و نقصان نشتا نن سواو گورا ده دربار کانی پنید ده سواب خلق کلی او په دربار کې هغه غټ غټ کانی هغه د غټ تیګي او غټه او دور منشي د دې خلکو د دې مخلو د واجنه چې هغه بالکل داسي چې راز په لاس راکاږي سم لاس په خوېږي دا چې د خلکو ها ځان پر راخري پنیر د سواله پنیر د سه دي پنیر د نقصان دا سن بکانی وروړي په دربار کې بکیږي سن با کانی روڑی او کی با گزار کی اللہ با غصشی او اللہ با بارانو کی ولی کانو کسکا معلوم مرا ازکا ہو قرآن ہوئی چاہا کانی مم جہنم تا غرزیگی چلکا مکانو عبادت شو نو آغخ گناہ نو کرے دا دا پارت دا شرمولو دا کفارو چو مشرکینو چتاسو دا کانو عبادت کرو کانی مم پزان مانی مگل پا طریقی دا ثواب او پا طریقی دا فیدی دا نقصان او د خپل ځان زی موار نو وساره ځان نشي بچ کوله مخلوق دې سکینو دارنګي ها احادیث کتابونو علماء وګرا الفتح الربانی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وې د یو لسم ځوان دې ها او د دول سکانو بیلی اگر او خلی وا پا دریاب که اغدا پیر چدائی کتاب دے اگر سوئی او دا خلق سوئی دا دیو بارک مشعور دا وی دا بغداد شای میرانا شیخ عبدالقادر جیلانی نمی سرے سیدی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی دا دیو بارک خلق سوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی نما امداد وکا ها نظر مبارک کې خنو کوي د بغداد شاه میرانا مانی ولې لمن سادا رامدد شه لو یزوانا رامدد شه خدای کتاب کې څه لیکلی خلقون دې داغه کتاب نه ګوري داغه اقوال نه ګوري تو هو ته رامدد شه هغه په خپل کتاب کې څه لیکلی هغه وې وصل وختما صفه کې دی لیکي الفتو ربانی کی وصل ویق صفحہ کی لیس فی ایدیہم ضرر ولا نفعون لیس فی ایدیہم نشتر ددے خلقو پلاسنو کی فیدہ و نقصان وصل ویق صفحہ دا الفتح ربانی ما تا مصرے چاپ دیکھا دا مصر اش ینفعونکا لیس فی ایدیہم ضرر ولا نفعون ولا آتان ولا منعون نشته دې پلاسونو د نیکانو بندګانو کې سزر لاسونو کې ضرر نشته چاته تکر نشي رسولې په خپل میزان یادې چې مال اس کې फायदा نقصان نشته دې وې نو دولو سکالو به لري او خپل وته بار کې وې حالان کې هغه سوې لیسا بی دین ضرر ولا نفون زمال اس کې फायदा نقصان نشته ولا تام ولا منون زمالاس کے اور کول نشتا زمالاس کے دچانا من کول نشتا دا صفت خدا اللہ لا فرقا بینهم و بین سائر الجمادات نشتر فرق ندے خلقو اور ندے نورو جماداتو فی ما یلجو الى الزرر والنفی و اس سنگے چیم آغا گتا لوتا عام سیزونا فیدا و نقصان نشی رسولے ندانکان بندگان هم فیدا و نقصان نشی رسولے بیا خود دی نم فیدا و نقصان ہوئی کرا بیا خود دی برجی نم فیدا و نقصان کرا لیتا بی ایدین ضرر ولا نف ولا تاون ولا منون سات کتابون کی علماء خدا لکی او دو بارے کدا مشور را دارنگی دیلی کی صفحہ سنور و تیا کی سنور و تیا صفحہ کی ردی خیستلی کلکڑی دی سنور و تیا کی دیلی کی کلو میرز کلومبئی کر رہا کی کلو میرز ذرا و نفع من غیر اللہ عز و جل فلیس بعبد اللہ دارے بیضان لگو سولی کری کلومبئی کر رہا کی دی کی دارے باپ کر رہا چاپی رہا کر رہا کلو میرز ذرا و نفع من غیر اللہ عز و جل فلیسا بی عبد اللہ سوک چھے دا اللہ نا بغیر دا بلچانا فیدا و نقصان گنی بی اسبابو دے دا اللہ بندن دے فلیسا بی عبد اللہ دے دا اللہ بندن دے دا چا بندن دے ہوا عبد من رعا ذالک منہو دے دا اللہ چا بندن دے چھے دا چانا فیدا و نقصان گنی سوک دے عبداللہ شاہ غازی بندرے سوگ دا پیر بندرے سوگ دا اولیاؤ سوگ دا ملو سوگ دا جندو بندگان دی دا لا بندگان دا سوگ کو یہ زنوے ما حکومی دارے چاہے دی شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ ویلی دی فلیسا بی عبداللہ دے دا اللہ بندن دے دے دا اللہ بندن دے دے دا رچا بندن دے چاہے چانا فیدا نوسان گنیم بیا یو سر یو اشتما صفحہ کی دے لکی 121 صفحہ کی لکی خیستا وی مئیت دب الدنیا من خلقی آسو چو دنیا طلب کئی دا مخلوقنا او فریاد داغنک اغتا کئی فریاد حالان کے والخلق كلهم فقراء او خلق طول کمزوری دی والخلق كلهم فقراء او مخلوق طول غریبانان دی فقراء دی لا یملکونا لانفسهم ولا لغیرهم ضرر ولا نفع واق نلری دا خلق دا پارا دا خلو زاننو او ندا پارا دا نور خلقو دا ضرر او ندا فیدی رسولو نزدان تا نورو تا فیدا نقصان نسی دکا آئی بیوست دی اکا خوزی می چکم چپ چپ داون می چکم زوری دی اوہو او سور مینتو نا کری دی نستان پاری کری مینتو نا شخلیتو بلیو لورکا او سوئی کنا حالان کیا ہوئی کلوهم فقراء تولا کمزوری دی یو سل اتم صفحه کی دی لکی بیا یو سل اتم صفحه کی لکی پوشا لا ضر ولا نفع ولا خیر ولا شر فی ایدیهم بنیکانو بندگانو پلاسونو کی ضرر نشتا فیدہ نشتا خیر نشتا شر نشتا اے بروانی لانے دے کی شہید دے کناو پاغت اللہ دلوی نظر دے چاگل اصوک لال شید خدای کار دے بس بیا اولے گدا غزینا سا معمولی غندی خاور دا سر والی پستر گدا سر میں گید خدای کار دے اگا نظر بیا ٹک شید کنے دا سر زخمون و مخمون و بان دا سر راکا گینو واہ خپری دا خاور دا غف دا فیدا نقصان نشور کولے حداب دے خلقو کار دے او دا خلقو دا گندا قائد دی قرآن سوئی کتابون سوئی دارنگی دو کم اتیا صفحہ کی آغاز سے لکھی سنور او یا صفحہ کی لکھی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنور او یا صفحہ کی لکھی یا فقیر الخلقی یا مشرکم بیم او خلقتا محتاجا او شرک ان کی ادا اللہ سرا یا مشرکم بیم او مشرکا او خلقتا محتاجا احضر قویری گا ایات یکل موتو رابشی تاتم مرگو تالانا لوگن دیو یری گا من جورا مرگ بدر تراشی وانتا لا ما انت فی او تبا پدی شرکیاتو کی ڈوب روانی پدی نظر نیاز کی با ڈوب روتی دغیر اللہ او پدی کی بدر تمرگ راشی خویات ساتا پیرانی پیروئی ما یفتح اللہ لروح کبابہو ولا ينظر اليها فرابن نزي الله ساروح تا دروازه در رحمت او نه بو ګوري الله سادي روح تا په نظر در رحمت تا د الله د نظر پر رحمت نو ګوري ساروح تا الله دروازه برکولاون کی ولی وو نکولاوي ولی لانه غضبان على كل مشرک زکا الله غصره هر یو مشرک تا الله هر مشرک ته غصره مشرک چاہتا ہوئی چی بوتا سجدہ کئی پلے تعریف کرے معتمدن علی غیری چاگا بروسا اکلا اگر اعتمادو کو دا اللہ نہ بغیر پا بلچا باندے چی داز اوزو خود فلانی بس پا لمنہ کی پروتے ما اوزو پا زاغا دا فلانی دا پنج دلان دے ما بس زخو کنا دائم اوزو دائم دا دې خبرې بکې چې خبرې باندې دې به خنثوب دي څوک دې لمن له راز دې اعظم شیخ صاحب خبره ها شیخ القران مولانا محمد طيب صاحب ها او څوک دې دې هم تعالی دې رسول دې الګ له دې ته د صدا غلا غدا لاندې ته خدا الله دې لاندې هغه ست مالک دې او ته هغه غلامې نو ته هزار د مخلوق غلام کې مرا لأنه غضبان على كل مشرکین زکا اللہ غصد حر یو مشرکتا مشرکی چاہتا ہوئی معتمدن على غیری چھے اعتماد پر بل چاکے بید اللہ نا لغن دے سوچو کا قرآن سوئے احادیث سوئے دو علماء و اقوال سوئے او یو سو دروشتم صفحہ کرے خستان فاضح کر گئی دے شیخان و دبارا شیخان نبی بازی ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رے مبارک رے خیستا ہوئی یو سو دروشتما صفحہ کی لکھی نبازی بلے گیا ہی کنا دیر وزن بجوڑے ساتھ پاجے گی پا انگون سو بلے گیا ہی ہو اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو نا جوڑے لوگوں نے خود سوچ کہا ہمارا آگا وئی یا قوم ایزما قوما او خود بیان کے نبی ہوئی کیف تقولو لا الہ الا اللہ وفی قلبکا کم الہ تپخلوے لا الہ لا الہ الا اللہ وفی قلبکا اوستا پلکی سور خدایان دی پخلے ہوئے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وفی قلبکا کم الہ او پلکی سور خدایان دی کل شئ تعتمد علیه و تثق به دون اللہ فهو سنمکا لا ينفعک توحید اللسان ما شرک القلب ہر یو شے چھتے پہ اعتماد کے تپی بروسکے دغستہ مددگار دے نو استاثر پخلی توحید لا الہ الا اللہ تعالی فیدہ ندر کئی چستا پلکی شرک دے پوشوئی کربونوشوئی لا ینفعوکا توحید اللسان فیدہ ندر کئی تاتا توحید جبی ما شرک القلب سرد شرک دورنا سرد کیا سے شرکیاتی بدعاتی پخلوئی ہو اللہ ہو اللہ ہو نو پخلی خو توحید دے او پلکی دی شرک دے نو گورے نو بیاوئی لا یوافق موافقت نلری زبان سادل سرا حضل دی دزل او زبان دی مخالف دے حاضر خیست خیست نسیاتون آغا دے کرکی پیرانی پیر دا مخلوق نن راغے او دا مخلوق حالتو گورا دارنگی مجموعۃ الفتاوى دریم جلد دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دری سوا پینزنہ وکی ذکر کئ چه اختیار من سو گنی نو هغه سره اختیارات بل چالو ور کئ اختیارات د بخنه ور کئ اختیارات د رسکول ور کئ اختیارات د امداد ور کئ ها او یقولو اوغد بیان کئ فکل من غلا فی حی او فی رجل صالح نبی اوئے مثل ای یقول یا سیدی فلان او زمان مشرف لانیا اغفر لی ما تبخنو کی او ارحمنی یا ما بانی رحمو کی او انسننی یا زمان امدادو کی او ارزقنی یا مال رزق را کی او اغسنی ها او اجرنی مال پنالا کی او توکل تو علی کا یا ما پتا زار سپار لے او انت حسبی یا تمال کافی او نحوی حاجه لقوال ولفعال یا دا غنده که اقوال او فعال نور چاگا اللہ پوری خاص دی او دے مخلوق نور کئی نو فکلو حازا شرک و زلال نو دا سا قسم کارونا او ناگانی دا دا شرکیاتو دا گمراہی ندی فکلو حازا شرک و زلال نو دا سا کارونا او دا سا ویناگانی دا دا سندی د شرکیاتو د گمراہو ندی یستطابو صاحبو توبہ دیو باسی دا سکرس کدا کارو نیکلی توبہ دیو باسی فا ان تابا کتوبے او کدا فبیا و ایلا قتلاو کنی نو قتلا آئے با وجلیشی لیکن آگا کدا دا خود علماء و کارنامی و جدا سی کتابو نیلی کری دی ویناگا نی کری دی من نرالو نو ویناکو او نو دازا منگ حالت دی نو دویم قسم شرکو نفع دا شرکو فی تصرف چه اختیار من سوکو اللہ اختیارات دا چا چلیگی دا اللہ دویم قسم شرکو شرک فی دعا چه لائق در آمدد کولو اغا سوک دے اللہ آواز بچا دے که اللہ تبا که مخلوق دا با آواز نکه او اغا آواز چه پاس باب ہوئی را شما تا دا پن پسر کا راش دا کارے میں اشتارکی نا دکر آسر ہوا اخوا اسباب دی بغیر دا اسبابو وینمین وینمین اورمین اورمین اولانی یا رو رسی گا پنے کئی نو دا آواز دا شرکو لیکن تو دیتے نا ادھرے گم آواز کرا چاہی تا آوازو کم راش دا یارا نا پا کم طریقہ دا آگا تا آوازو کم تلیفون نشتا موبائل نشتا انٹرنیٹ آلا نشتا او دنا نمرا غلا خدای اختیارات ورگلی کن دا رسیگی دا صفت دا چاو دا دا اللہ دا قدر ساتر چاو دا رسیگی او دو تا آواز کوم نو دا شرکو دا نفع دا شرکو فی الدعا او دعا گر قسم دا یو دعا دا جندی ندا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ العرفان کے ردے تقسیم کرے سول العرفان کے یو دعا دا جندی ندا کہ دا آگا پوست کی بلکل دا آگا وست کی دا دا سید را کا ٹھیک شوا یو دعا دا جندی ندا خو غائب دے جندے دے خو غائب دے اگر کدا آگا وست کشتا خوز غائب دے نو دا دعا دا آگا نجائز ندا لکہ زمان رور دے دا آگا سر کتاب ہمشتا زوی ملک مالا دا کتاب لوگون دے راکا او کور کے دا دے جائے کی مالا آگے کتاب را کھولے شی اگر کا طاقت دا آگا پا کتاب شتا خوز دک آگا آواز اوری دے نیشی سکن دا آگا تا آوازو کم پا کم طریقہ چلا اسباب تے لرے کم یو کو اسباب تیگے نا نو دا ناجائز دا دعا درم قسم دعا دا دعا دملینا یا دعا د ژوندینا خداغه په وس کې نشتا ژوندې دی حاضر دی خو بې وسه دی الکه ما دا یو پدا د سيزو ته یاد کوم چې هغه داغه وس کې نه یاره ما دا لږ کړو روپۍ راکا یار حاضر ما اون دي غوښته خو وس کې مې نشته نو څه بدل کړم ورکولې شي هغه نه هغه بې وسه دی په دې سيز کې ندا دعا ہم دا غنہ جائز میں دا چوتا وے دا کا سنورم قسم دعا دا جوندی دا ملا چاگا ملے خاو تا ولارے کاغا دا قبر سرے کو بغیر دا قبر نو تا آواز کہ لکا ما پڑھون دا غنہ نظائر خود لیو دا غنہ سشرے دا غنہ بینی ہی شر کرے مولا تکلیف لرے کا مالا صحت را کا مالا دارا کا مالا دارا کا آوازو تکے او مالا دے نو دا شرک پہ دعا دے خوا رامدت کا اولی دا اللہ سر شرک برے جو نو اولی پسکے فا عبادت کے پا دعا رامدت کے گئے او قرآن دا دی زیاد بیان کئے حالک سورت رات سوال سم نمبر آیاتو گو رہے سورت رات لہو دعوت الاق او دے چلے تا قرآن دا شرک چلا ویلی دا چگیت آواز کئی دے چلے تا اللہ چگا دا گمراہی ویلی دا دے چلے تا اللہ چگا دا کفر ویلی دا سورت رات کے ہوتا چگا دا کفر وی سوال نسم آیات لہو دعوت لاق والذین یدعون من دونی لا سجیبنا لہم بشے اللہ کباستی کفیل الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی وما دعا الکافرین الا فی ظلال اگورا اللہ وی چھ زمان بغیر بلچاتا واس کئی نو داغ مثال دا چھدے لکا دوبو پغار والا اللہ سخت کے شئے ہاں اب بائیگی اب جکشتا لوٹا ڈکرا یخی بری یخ شربت تے او ایو بو راشی زما خلیلا سخت کے شوی ما او بو راشی خلیلا یا غو بو دد آواز کون کی بحالت پوی دی سنگا چا غو بو دد خلیلا رارسے دینی شی سنگا چا غو بو دد آواز کون کی دحالت نا خبر ندی نو اللہ وی کتو تزرحا چغوی چفلانی رو رسے گا پنے کئی فلانی ولی فلانی فلانی رو رسے گا نو آغا تا دا چغی نا خبر ندے آغا تا تا را رسے دے نیشی آخو لا را رسے دن پرے گا ستا دا چغا چغا دا کفر برزی دا تپا دے چغا الکافر شوی وما دعاول کافرین ندا چغا دا کفارو پا دے چغا تا کافر شوی لکه تا دا سی چغا والا چاگا چغا تالا مناسب نو غیر تا مخلوق تا وما دعاول کافرین الا فی ظلال او لال دبشی پو گمراہی کی فی دے پارا دو ظرفیت راجی اللہ فی ظلال دارنگی سورت فاتر سورت فاتر جو اجتمع سی پارا ہو گو رہی التا ہوتا شرک ہوئے پر چگا مشرک ہو گردے دی سڑیا رامدت کون خو پرے را آخو نکی گی نکی گی تو توبہ ہوگا تو تباہ پر بات شوئے دو اشتم سپارہ آیات نمبر 13-14 والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر وہ دچرے بیان شورو شو والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر آکسان چتاسو ترا مدد شوائے بید اللہ نا بے دالا رچا ترا مدد سوائے ما یملکونا من قطمیر واک نلری دانے کان بندگان پاندازی دا پوست دا قجوری دا پوست دا قجوری ام نوسم نشتا مرا دیو نہ مرا رہو غرونا علیکا نہ مرا کو سمندر پر بلا رہے ہاں وا قران کے علاوہ ما یملکونا من قسمیر حوات لری پاندازے دے پوس دے کجوری ان تدعوهم اللہ کتو تطول مروازن کے ان تدعوهم کاوازن کوئی تاسو دینی کانو بندگانو تا لا یسمعو لا یسمعو دعاکم ناوری ستاسو آواز ناوری تیوی علکہ جی قبرنو کی پراتی آگا آوری کم جے کی حدیث کرا گلی وا قرآن کرا گلی لا یسمعو ناوری خبر ختم ہو شکن لا یسمعو ناوری ستاسو آواز زکر چرت واوری بالفرض و تقدیر لو دا پارا دا ممتنعات و راضی دا فرضیاتو ولو سمعو کچرت واوری ام تکسنگوے نمستجابو لکم نو جواب نشدر کہو لیتا سلا تو خوئی نا لارسی گئے و زمان امدادم کئی اوری اول سننا ننو او کواوری نو جواب نشدر کہو لیتا اغا خپرین اغا تقفل زانتو گورا و یوم القیامت یکفرونا بشرک کوم او پورز قیامت با انکار کئی دانکان بندیگان ساسو پدی شرک باندی اگورا چرا مدد دی شری غیر تغیلیو نپدی چگا سو کردی لی مشرک او داغا چگا دی شرک شوا و یوم القیامت یکفرونا بشرک کوم دا چگا دی سو کردو دا دی شرک زکا مشرک چاہتے ویلے ہو دا اللہ سر شرک او برخدار جوڑے ان کے ندو دا اللہ سر دانکان بندگان پدیرہ مدد کولو کی سکلو شرکلو برخدار کلو ندو دا چگہ دا شرک شوا او دے مشرک شو اولاد تبار شو فکم رائی کی فی زلال وقتی وی ویوم القیامت یک فرونا بشرک کوم اپ اور از قیامت با انکار کئی ساسو پدی شرک شرک دیتے ویلے اچتا آوازو کبل چاہتا سورت احقاف پینزم نمبر آیت ارت ہو تو گمراہی ہوئی دا چگد گمراہی دا پینزو اشتمس شپک اشتمس سپارا سورت احقاف پینزم آیت لنبے مخد سورت احقاف وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سُغْرِ دِیر گمراہ دا چانا چرا مدد کئی بید اللہ نا دیر گمراہ دا چانا بل سوک نشتا چاغوی را مدد سی فلانی خانا لو یزوانا را مدد سی پیر بابا رو رسے گا لوی گمراہ پی اللہ وی بل سوک نشتا من ازولو ازولو شغل اسم تبذیری روڑی دا نشتر دیر گمراہ دا چانا چاواز کی بیدر لانا آچا دا لا استجیب لہو الہ یوم القیام اس والحمدللہ خلق سے گزارے والا شم پوخا دا زنانو نا چروٹی با تنور کی پریواتا نو ہم چاہتا دا یواز گاو علا پیر بابا رو را سے گا یعنی علا روٹی را دا ترون رو باسا ترون تیم کس کرو پیر بابا گاڑی کیم سور کرو چھ پچاوا گاڑی در آئے گئے انا پیر بابا راشا ننگ دے گاڑی نا اخلاص کرو انا دیکھیو آ گاڑی نا اخلاص کرو دیکھو آرے گردر اولیو ترونو تے کس کرو بلو تے پبلوی کین اولیو پاسنگانی تے جور کرو داخا اولی آمنی سوکی پبلو پانی روحو نراجیو کینی وزی پا ضرور کئی سوکی داخو پاسنگان دی ہاں خیر پہ بڑا سوکھ تو ان کی اوٹے لڑے گئے ترون کے پوجے سوکھ دکھی ہوئی گاڑی نے افلاس کہے آج دار در ملک حالت ہو داؤ ہو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اللہ پہ رحمت نوری ترین نہ خلق سے خبر ہو تو قرآن نہ خلق سے خبر ہو نل کراچی توحید دی پار کور کے پار زے کی پار کری کے دادا گارا محنت ہو وے ما دیوی تا منگ ملکو تے آواز بسنگ زمنگ نہ لگے مخالفین وے وے ما اردوی ما با ملکے خما بزا سے جوانان پیدا کری ہاں ما بزا سے دو جوانان پیدا کری چپا یت جمی کے تاسو بدعات و شرکیات کوئی نو دا پاس بطبانی وداری چی دارا کم جے نکے نو سب بانی با خلالا ہوتی اور اشتیا خبر رہا اوس سره غم دی و یرا خیال کوي چې ته پنځپيره پکې نه ځکه هغه پټکه مټکه نه ویاس په ټوپې بس کړو خلې جامې یری یار وینا کله یې سي आवाज لګولې وې واقعي دې په خلکو لري خیال وي ځت ساتلې او حق आवाज او چې څوک یې نو هغه نه کوي زهر دې کوي یا نه کوي څوک دا حق आवाज کوي نو هغه نه کوي او لوی مصايب د مخ کې پیدا کوي وې دانو منی زمون بارکې وې پیمره دا اوسا خجرتونه نه منی شفاعت نه منی ګوره اولیاء په عالم دې ساره دې خوا اولیاء نه وا اولیاء منو خو په طریقه له قران یې منو قران په دې طریقه نه منی قران یې راکې په دې طریقه نه منګې رات کو نور من دا اولیاء او د خو خاورم نه یو هغه دې نه خلو کو ګام بیا دي کا اولیاء دي من دا هغه د خو خاورم نه یو هغه دې لوی خلو کو خو نه خدای توفه و نور کو را کنه چته دا الله سره برخدار کې او دا الله سره شریکو ګرځي غني گمراه بشي غني مشرک بشي غني د دنیا نه بلار په کفر باندې لار شي ومن ظلم مم يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون كلا كلا فنفد شرف الدعاء باندې رد کوي لا تدعوا مع الله اله اخر مرا مدد کوا سرد اللہ نا مددگار بل سورة شعراء دو سوا دیا نسم آیات کی بیار عزیم فلا تدعو مع اللہ مرا مدد کوا دا اللہ سر بل سوک اللہ را مددگا بل چادا چگی سر مرا دارنگی سورة یونس کی مراجی مخی تیر شم ولا تیو سرش پگم آیات بنزم شپکم آیات یوصل یونس فلا تدعو مع اللہ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعوکا ولا یزلوکا مرا مدد کوا مرا بلا بید اللہ نا ہر اس مددگاران شمالک دی فیدیو دو نقصان ندیو کرا مدد دیکو نفع انکا اذن من الظالمين شبت الظالمون و ظالم بو ګرځي आवाज بل تکول په دې چې انسان ظالم ګرځي ها قران وی ظالم بو ګرځي کبل چاته ری आवाज وکم فاینك اذن من الظالمين په دې چې باندې با مرتد ګرځي مرتد بشری دین نه بواله چې چا بل چاته आवाज کړي به د الله نه هغه مرتد شوی دی لکه سوره انعام یو یا نمبر آیات گوری اوم سپارا سورت انام قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد على آقابنا اگورا آیا را مدد گو من بید اللہنا حرا مدر گاران چه فیدا نشی رسول منتا او تکلیف نشی لرکول زمننا ونرد على آقابنا او واپس من پخپلو شاگانو دا دیننا بعد از حدان اللہ پزاگنا چه توفیق را کرو منگا دا اللہ منگ لاللہ توفیق را کرو منگ واپس شو دخل دیننا مانا که منگ واپس شو او دا بلچا تم آوازو کو نمرتد باو گرزو نقصانی باو گرزو دارنگی فدی چگا و فدی بلنا غیر تا اغا سره پس گرزی کافر لکه وقت تاسوی وما دعاو الكافرین الا فی ظلال نده چغا مگر پتبائی که او دارنگی پده چغا ده غیر بانی انسان گمراه گرزی وما نظلو ممیدو من دون اللہ دادان سرولی کا کسوک بلچات آواز کئی بیدار لانا بی اسبابو یا گمراه ده وما نظلو یا کافر ده وما دعاو الكافرین یا مشرک دے یوم القیامت یکفرون بشرک قوم یا ظالم دے فانک اذم من الظالمین ها او یا فد شغاد غیر باندی ذاتی ها دیر ذاتی خور دے سورة کاف گوری تاسو کاف سوال دسم آیات شتتا زیادی پا اللہ چچا دا اللہ سر برخدار چون کو نپا اللہ ازیادی جو نپا اللہ ازیادی ہوئی الله اکبر. سوال لسم آیات فنزل لسم سپارا سورة کاف. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعوها من دونه ندعوه دعا يدعو باب روان دیوست لن ندعوها هچره نب مدد کو منگا نرابل منگ زکا شرف الدعا دا جامع دا اشراکوا دا دو طولو شرکونو جامعوا اصلو چه سوک را مدد سی غیر تاوی نو آغا بے تصرفم گنی آغا با پویم گنی آغا با مالک دا فیده دو نقصانم گنی زکاو تا را مدد سوئی زکاوی لن ندعوها من دونه الان هچره هچره نبلو منگا لن خو میزانم ویلے کنا لن دسر پادا جی تاکید دنفے لن ندعوها من دونی چر نبلو من بیدا لانا الان بالمددگار نبلو منگا نپیرو نمریدو نم لنگو نگدا نرو نخزا نبادشاو نگدا اس سوک نبلو منگا نا پیرے او نو خا پیرے نه جنو نه فرشتاو نه پیغمبر نه بلو من دا اللہ سرا لن ندعوا من دونه الان لقد قلنا اذا نشتوتا او کچر تا من اوبالا بل سو نتاکی اوبوالو من پدا وحکی شتوتا جاتی پا اللہ من گو پا اللہ جاتے ووایو جاتے ووایو چاچے بل چاہتا آواز کرے نو آغا جاتے پا اللہ کرے دارنگی ہاں سزا دی سرا چچا بل چاہتا آواز کرے سزا جہنم دا سورة مومن گوری تاسو سری رشتم سپارا سورة مومن سری رشتم سپارا آیات نمبر شپیتم چھ بل چاہتا آواز کرے نو جہنمی دے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دا مخلوق ته आवाज نن ډیر دی د خیر خلکو ته رحمت چری مخلوق کې کله تکلیف پر راغې الله ها فلانی نو ګوره منګه تشتور مپړې ده بین شپه کال کېږي تکسان تل یو ځای د روډ د پاتو ودرېدل او دا چې مخی که میاگول بابا دا وی میاگول بابا زمانی نیکی زو خوزو و گره مختلون مرانه ولی گره برا او گره که مرانه ولی سوچ کوانو دا شرک نور سی دا شرک نو اگر سا دا حالت نه خبر نده نو تو تا آواز که زخده بنده لگم دا سوچو که روز دا پاس رو دره دو وی گره سوال دلکو چه گره منگ تا او گوره او بالکل من فلانی دې له دې کار په سي همنا چرتا ها دا څه و دا حالت څه شر مو څه ګورا وقالا ربكم ادعوني استجب لكم ویری دې تاسو رب وبلې مالرا الله او ما وبلا مخلوق مبلا ته پیرانو فقیرانو ته आवाज نه کې وبلې استجب لكم زبا قبول والے حکم تاسو ما ته چی غوا زبا تاسو غ منظور کوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي مشکا کسان چې ځان غرګنی زما د عبادت نه سيدخلون جهنم داخلين زره دند بشي جهنم تا داخلين ذليل او رسوا جهنم ته بزینو چې چا आवाज بل چاته وکړو نو دا سزا سره جهنم سزا یې جهنم دا دارنګي د غیر د आवाज نه منه شوي دا لکه سورۃ النمل دش پته کې چرایي شلم سپارا ام یجیب المنکر اذا دعوا ويكشف السوء ام یجعلکم خلفاء الارض اسوګ دې چرل بګي دعا د اجس پریشان سوکشتا چستانه به تکلیف لري کی دش پته مایات د سورۃ النمل شلم سپارا اما یجیب المضطر سوک دے چلری بگی دعا دا عاجز پریشان نن دا مخلوق عاجز دے مسلمانان دا دی آواز قبلون کے او سوک دے اللہ سوکشتا چستا آواز واوری او سا دعا قبول گی امن یجیب المضطر اذا دعاو و یکشف السوا او لدکی تکلیف و یجعلکم خلفاء الارض او گردی تاثر را جانشین دنیا کی دیو بلنا نشتا نشتا ولیو ترامہ در چوے دا اندعو من دون اللہ دا طول چجیر قرآن کے چرا مدد کول والا زیما حلر کول والا زیما عالم الغیب پویا پپٹو سی زنبان زیما دے راگے وینا فلانے زفلانی زیما وار دے فلانے زفلانی شی زیما وار دے حدی و جنا حالی کلی دی فتاوہ مصریہ دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے لاغ فتاوہ دا فتاوہ مصریہ یو جل کرا پرنبائی کرخا او پنزو صفا کے صاف اغلی کری اغوی من ظننا ان الدعا من ظننا ان الدعا من ظننا ان الدعا عند القبور افضل من الدعا في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمة المسلمين بذلك من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر سلی دا خیال او گمان راغه چې زما دعا او زما را مدد کول او آواز قبلیږي د جمعات نه په دربار کې پیر خانوں کی پزیارتن کی خقب لیگی آواز دکم دینا دو جماعت نا آتا دکا دما چلتا کہ دعا میں خقب لیگی نو فقد کفر اگلی کری دننن نہ سوا کالا مخی آغو پنج پیرینو نہ سوا کالا مخی تیر شوی من ظننا ان الدعا عند القبور افضل من الدعا فی المساجد تو جماعت کی دعا زکر نوارما چھے جماعت کی دعا خن قبلی گی کم جاکی خن قبلی گی پا دربار کی پا پیرخانوں کی پا زیارتن کی دعا گانی خی قبلی گی آتا زکر دعا وارما نو فقد کفرا ویدے کافر دے او یواز زنیمہ شیخ ہوئے امام ابن تیمیہ وقد اتفق ائمة المسلمين بذلك او د دنیا سوره مسلمانان چې دي نو په دې خبره کې متفق دي ائمة وقد اتفق ائمة المسلمين بذلك او د علما سوره د دنیا امامان چې دي ائمة په دې متفق دي دا یو بل فتاوا ده 37 جلد کې دا یو نذیر دار دی تاو سما پیو مسئلہ بانی وقتی او خوزہ دا سے او در جل کے دا سے کتاب دے ما سا الحمدللہ موجود دے پا پنزل لسم جل کے اگر لکھے اگر امدر بیان لکھے خلق پکے جاتے کہ من ظننا ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء فی المساجد او فی البیوت چاچ دا خیال را رہے چا زما دعا دو کورنا او دو جماعتنا خقب لیگی پدربارونو زیارتونو پرخانو کی آلتا موز خقب لیگی دو جماعتنا نپا آزا زلال و شرک و بدا دا لی گمراہی دا شرک دے او دا دزان جاتے دے پا دن کی بدا پا آزا زلال و شرک و بدا دا شرک دے دا بیداد دے دا گمراہی دا ناشا اگورا کن دا مخلوق اقیدی اگورا دا علماء و کتابون اگورا و قرآن و حدیث اگورا منگ چا دے خلق و دے حالات و لگورو دا غی دے آواز و دے عبادت دے حالات و لہ منگ دے جرارا شو سوکو نکینی او کاواز کے زسر دیا منا پاسے کرے خبر خبر را یا رکھر ودا علکتو خبر و آورا سو چکا قدر کدا شینشتا توبو الحمدللہ ہوا قدر کشتا خدا زانے اوبا سکنا مو خدا نو جس چطا مشرکی مو خدا نو جس بیدتی مو خبر اکو دا خبر بار بار کوا کمن کې داسې حالات راغل نو موږ هم پخې کو پدې باندې چې موږ داسې زون نه الله او ساتي نو یې نکره دا خبره مکو بل اخره کنه دا خلک بیا لګه دا کیږي بیا کنه تعاون بیا نه کوي او داسې و دې خلکو ته تعاون د وجه نه مسله پری دي خیر دې ټول خلک د جهنم ته لاړ شي په شرک او په کفر کې ويختي او زمما تعاون جاری او برقراری او زما کار کیږي زه خلک سکو مره کیږي خلک کنه اخي فقي خوږي او پسته پسته مسلې کوا او خلک مخه پکوا خو خوشاله خوشاله خلک صاحب تاسو ټول مسلمانان دي ټول خلک او بس بزرگان دین دي او بس خمنزونه کوي او خو اخلاق خرمي او بل دغه دین دینو و چر قران څنګه بیان کوي او څنګه زی څنګه دونګي دونګي زی دی علماء دا خو علماء څنګه دې کتابونه لیکلي دي څنګه ول الله قلم ور کړو څنګه ول الله فتالت ور کړو پس پر خو دې ندي سمسلا دا لږه غلي کړی دي محمد بشیر شاه ثوانی په ما دا کتاب خودلې او حواله مې خودلې وا سیارت الانسان 233 صفحه کې لیکي ادعا او دعا کې خبر نه ده شرف دعا ادعا او والنظر والنحر عبادة والعبادة لغير الله شرك وكفر الدعاء دعاء دا عبادت ته چا تاواز تولا عبادت ده غائبانا او عبادت ده بلچا پنن کول سه شرك وكفر دا شرك وكفر ده شرك وكفر ده نو دا دریم قسم شرکو نفر شرک فی الدعاء چالاوی د غیر د چغی موا چغی ما توا غایبان ما تواز کوا زکر زرار سیگ ما استجب لکم جواب بدر کو ما دعا بدر قبلو ما من بدر سرکو ما مخلوق تاس رسنی شکوره سنورم قسم شرکو د اعتقادی سنورم قسم سو یاد ایک یہ شدنا شرک فی العبادت نفی د شرک فی العبادت عبادت فضلو کی دار اطلل چه سرنگی زده اللہ دا پار عبادت کم دا جان او دا مال نو دارنگی عبادت دا مخلوق دا پارم کئی انبیاؤ دا پارے کئی اولیاؤ دا پارے کئی فرشتو دا پارے کئی دا جناتو دا پارے کئی نو دیتا پاکیدہ کی شرک فیل عبادت ہوئی عبادت پا صرف دا اللہ دا پارے کئی مخلوق دا پارے عبادت نشتا ذکر چا اللہ صاف ویلی دی سی ویلی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ عبادت دا بدن او عبادت دا مال دا چار پارو کا لِرَبِّكَ لام لِتَقْسِيسِ رَوْلِ دی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ عبادت دا بدن صلاة وَنْحَرْ عبادت دا مال لِرَبِّكَ خَاض خپل رب د پاره کوا مخلوق د پاره مکوا او د عبادت د غیر نه نفع کړی را چې د بلچا عبادت بن کې عبادت بزما کې سوره انعام 55 آیات وګوره 56 نمبر آیات سوره انعام وګوره قلنی شپاک پنزوز شپاکم اومسی پارا قلنی نوی تو انا عبداللزینا تدعونا من دون اللہ و پیغمبرا بیشک زو نوی تو من اکلیشو ایما دستن من ایما چه دبا عبادت نکم نا عبادت خوب کوما خود چاو کم نا اللہ نوی تو من اکلیشو ایما ان عبداللزینا دا عبادت دا کسانونا تدعونا چه تاسو تا را مدد شوائے بیداللانا نو دا را مدد شخو عبادتو کنا دا نظر و نیاز خو عبادتو کنا نو سوک عبادت کئی دا نظر پا طریقا سوک عبادت کئی دا را مدد کولو پا طریقا نو سوک عبادت کئی دا حد قربانو پا طریقا و اذا کار کوشو نو دفلانی زیارت کنون با یو چیره گوره ورکه دو ورو پلارا ها و یاو بس چیشونو چه کاروشی دو ورو پلار چیره واخلی ها زکر آخذ پختانه دیگه نا خاون ته نن نه وي وی د ولو پلان خو ته چې او چیلې من له حضور خو دې زبان نه راغې نو پلان زیارت ته بسنګ چیلې ها او کنه چیلې کډ پیسه بواري زیارت ته روان شي په خوابه چیلې ځان سره روان ک کاکا چپ ته روان شو الحمدلله دې خلکو توبه وکړي ډیرو خلکو بعد خپل راشي وی را ډیر شرکیات او بدعات منګه کیو الحمدلله زمن زنانو داشه پر خود منګه پر خود من څه خبرو مو خلاند خلکو کول سره خبر نو خلق خبر منی خو چر او تو وا دلائل پیش کا بیا خلق خبر منی او کوته نه مرا بس ہے پاس کویږو کنجش نشینر برغا رشتہ خبر او بای بس عبادت سره کې بچی سی راغی په وسیله بس من خلاصي وګره په وسیلو مسلو نه خلاصيږي په خپل عبادت بخلاصيږي قل انی نویتو انا عبد الذین قران زکه خلق قران نه منع کوي چې قران یو داسې کتاب دی د انسان سترګو روخانه کوي د انسان زړه روخانه کوي انسان نه انسان جوړي انسان کامل کامل کوي تاسو وګورئ چې زړه اول شروع کړي او صفا کوي چلے اولا صفاک رو رو بیا رستو دا تو تا تا با دلائل خی دا دلائلو پی جانا دلائل در توقو دو مسئلے در بانے ثابت اکلا بیا با تا مسئلے در پارا دلائل آلے توحید چا داو منا دا پلکی کے داو دلائل داری تاغین رستو ستا فضلبان با پتے لگے رب تل قلب تاغین رستو طالب زیری در کئے چدا دا زیری دی دا والا او قیاد ساتا کدا دے او نمانلا دا دا عجابو نبادر کوما و دا غین اپس بیا سڑے ہن لگیا نو دیر مزا کئی بیا او کناز بز نمانا خو ہمون ظلم کوا و روجی کوا مانا سکے بسے خودی غفور رحیم دے نا خودی غفور رحیم دے و خو اللہ عذاب العلیمم دے و ان عذابی هو عذاب العلیمم دے قل انی نویتو انا عبد الذین تدعون من دون اللہ بشک ازو من کرے شوی ما دا عبادت دا کسانونا چتاسو ترا مدد شوائے بید اللہنا چت بل چا عبادت کوئی نزد آئے دے عبادت نمانے ما زبا عبادت دا اللہ کو ما دبل چا بنو کو ما دارنگی سورتی یونس اتن لسم آیات یو لسم سپارا ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم عبادت کئی دا مشرکان بید اللہ نا دا اچا چمارکان دا فیدی دا نقصان ندی او دا طول دا عبادت دا آیاتنا منگ وقتی دا رولیو دا فیدی دا نقصان عبادت مصرشتا فیدا و نقصان مصرشتا خسورت یوسف منگ نور آرولی 40 آیات سور یوسف گوری سورت یوسف دیال نسم سپارا آیات نمبر 40 دول سم سپاری اخری پارا ما تعبدونا من دونی اللہ اسمان سمیتن وانتن واباؤکوم عبادت نکوی تاسو بید اللہ نا نبلے عبادت خفوش ہے گنا دعا تفسیر هم دغه د عبادت زړه غنه دعا عبادت او نظر عبادت او قربانی عبادت دا ټول دانت عبادت بس موږ کا دعا م عبادت ته منخت م عبادت ده او قربانی م عبادت ده یوسف علی السلام زکه وای ما او موږ م عبادت ته ما تعبدون من دونی نبل نو کله و موږ د عبادت معنا 50 رکو او بللو سره ما تعبدونا نبل شرف عبادت شرف دعا عبادت نکوی بیدار لانا مگر تشنو منو سلم نم دے سمیتمو آ نمونی غی تاسو دے لران تم تاسو واباؤکم تاسو مشرانو ارے کدا چا عبادت کے بینوما قرآن بینوما دے کدا ہوتا خالی ہوئی خالی بابا اغم خالی دے خووئی چکورا مز کے خالی دے دلتا د چا عبادت کې د خالی بابا د چا عبادت کې د بینوم بابا ممی نشتا او بس عبادت کوم قران مو یوسف علی السلام سوې منګ وایي دا تاسو د چا عبادت کوئ نو دا خو بینومونو دي او کته و نوم خشتا نو قران وې سمیتم وا انتم تاسو لې خودی واباؤکم ستاسو پلارانو لیو خودی دی چدا شیخونت بابا دے پدی مردان کے نا زیرائی بابا دے نا گریشا بابا دے نا فلانے دے تاسو لاللہ ویو خودی دی ستاسو مشرانو نکونو لیو خودی دی خما انزل اللہ بیہا من سلطان ندے رالے گلے اللہ بیہا فعبادت دے پرا مدد کولو دے من سلطان سدلل اللہ وی ما پی دلیل ندے رالے گلے ستا استا مشنمو دے یو خودے دے اللہ چرتے ویلی دی چزبا پشپگمی صدی کے شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا کوما او زبول اختیارات دو ٹولی دنیا اور کوم نو دو دولو سو کالو بند بیڑی بدو بون رو باسی دا سی تشتا کئی منگ دے او خایا کنا ایتونی بی کتاب من قبل آزا او اثارت من قبل آزا رولا یو کتاب کی مات او خایا یاد اللہ کلے ویری چی معی الدین اجمیری چی رسان جنن برازی او پا اجمیر کی بو سیگی اجمیر شریف پہ ہندوستان کی یو زیرے زمان سیبا متلے ہو اتنا کا ڈالری پی گزار کری دی یہ مخی میاش کے سونا سخت ظلم دے سرمایہ پہ شرکیاتو پہ کفریاتو کلارا دا اللہ کلے ویلی دی چھ زبا اجمیر بابا پہ فلانی زی کی پیدا کوما او تاسو با داغت قبر نچا پیر چلی چلائی با پہ کوئی اگر تاسو زی موار دے نو خرا کل او پتو اینن وادانون گولا تایو خودے دے ازارنگے بلوا سید علی حجویری چلو خراسان نراغلے ہو او لاہور کی آباد شئے ہو سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش خلق مشہور کرے داتا ہوئی ورکول ہوتا گنج ہوئی خزان ہوتا بخش ہوئی ورکول بخی دانو میں انہیں غلط ورکرے خزانی بخی خزانو بخل والا سوگ دے پیغمبر ہم لے ہو قل لا اقول لكم من دي خزائن الله او آیا چیزد خزانو والا نیما پیغمبر تاللہ ہوئی نوز دا اللہ کلے ویلی دی اکیی لے منگتا او آیا کنا چمنگے امنو کنا نہ قرآن کشتا نہ حدیث کشتا ذکر اللہ ہوئی سمیتموها انتم واباؤکوم تاسو دا نمولیو خودے رے تاسو مشرانو دا نمولیو خودے رے ما انزل اللہ بها من سلطان ندے رانے گلے اللہ پا مددگار دارے سا دلیل دلیل پی نشتا ان الحکم الا للہ نشتر اختیار فیصلی مگر اللہ للا حکم اللہ پا دے خبر کرے رے اللہ تابدو الا ایاہم چاہ عبادت بنے کیوں دی چاہ بید اللہ نا عبادت بنے بلچانے کے او جا تمامی کتابون و خلاصاو نچولو گو رہتا سو سورت آل عمران سلوش پیتم آیات چون سات نمبر آیا دا تمامی کتابون و خلاصا سلوش پیتو دری مسیح قل يا للكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا او كتاب والو راشي يبي خبرتا راشي كنسلو خبر اسي ودا زمنگو استاس منس کے برابر دا خبر دا دا اللہ نعبد الا اللہ چمنگ با نبلو بل سوک بید اللہ نا نظر نیاز با نپیش کو دبل چاپو نم بید اللہ نا چیلیو منقت نظرونا قربانیانی منزونا با نکو دبل چا بید اللہ نا سچ کو دا چا دا پارا بیکو الا اللہ بید اللہ نا اللہ لبیکو ولا نشرک بی شیع دا قرآن کی چلی دی دیر آمدت چی بلتا ہوئی نظر د بل چا په نوم ورکی مالک د فایده او نقصان بل څوک غني په عالم الغیب بل نته یې د سم مسلمان یا تا کې څه مسلمان یې تنو غند سوچو کا پر یې کې د قران کو لاو کا او چې قران زکا من په اسماء او د قران کې یو نوم څه ذکر کړو حبل الله رسی د قران نه تعبیر الله په څه سره کوي پر رسی سره کوي څنګه چې دا غوینه یو انسان بغیر د رسۍ راوته نشي بغیر د رسۍ نه دارنگی یو انسان د غلط یقیدین بغیر د قرآن نا راوتے نیشی. قرآن ضروری دی اولاقا سنگا چه دلی دلو دا پارا سترگی ضروری دی, سنگا چه دا غبونو داردو دا پارا غبونو ضروری دی, سنگا چه دا وینا دا پارا خلو ضروری دا جب ضروری دا, دارنگی دا سی یقیدی دا پارا قرآن ضروری دی. بس قرآن ضروری دی, چکو قرآن ضروری نئے اللہ با پو قرآن زور نا چاو, اللہ با دا قرآن من ترالے گنا پو قرآن ضروری دا اقید اصلاح چکے نفس کی گی پو قرآن کی گی پر کسو نکی گی. بزرگ لالے بزرگ لالے بزرگ لالے کسا داوا و کسی اخواد خواہو قرآن دلیل نوردی آیاتونا نبیان تش کسی میں سے بیانے. داننی سبق کے زمنگا سلور قسمہ ها د شرک اعتقادی بیان وکړو, بیا د شرک ها اعتقادی چې په عقیده کې کوم شرک راځي نو هغه څو قسم راځي سنو. یا فی العلم چې څنګه الله زما په حالات او خبر دے, رضا الله نه بغیر بل څوک داسې خبردار شته نو چې بل څوک دې پویا په پټو سيزونو وګاله نو تا د الله سره په دې پوهه کې شریک لانے وګرځاو تم مشرک شوی او دا شیر سو گردی دا شرک. شرک پہ تصرف اختیار من مالک دا فیدی او دا نقصان برسو گرد بید اسبابو, یو خو اسباب دی اسبابو نا علاوہ سن چا اللہ زمان مالک دا فیدی او دا نقصان دے نا برسو کم دا سے دے نو دا تا دا اللہ صدا شرک او برخدارو گردہ پسکی پہ تصرف کے پہ اختیار من کے. او دریم قسم شرکو فی الدعا چه سرنگی اللہ تا آواز کے ہر وقت نو مخلوق تا دا سے آواز کے ار وقت وی اغرا رسیگی نو دا تا دا اللہ سرا شرکو گرز پسکی پا ادا بدلو کی پا دعا کی دا شرک فی الدعا شا. سلورم قسم شرکو شرک فی العبادت پا عبادت کی سنگ چه عبادت نظر و نیاز منخت قربانی منزون حلال دا اللہ دا پاروی نو دا مخلوق دا پارم دا سے گرزی نو دا مخلوق تا دا اللہ سر برخدار کو فسکی فدی عبادت کے فدی نظر و نیاز کے فدی رامدت کولو کے نو تم مشرک شوی او دا چگہ دا شرک شوی او دا غیر عبادت چی بیا کے ناغی تا بیا جاہل ملی جی عابدو ایوہل جا اس کے فدی من شروع شو چی دا غیر عبادت کولو بانے جاہل گردی دا غیر عبادت بانے خوبیا خبر اگدی گی تا فدی بانے منگا اکتفا کو. سنور قسمات دا شرک اعتقادی منگی نشاءاللہ نن بیانو کو سبابا نشاءاللہ منگ دا مشرکین و اقسام او دا شرک فیلی بیان کو. وآخر دعوان اللهم انا نسالک دعا وکړه چې الله زموږ د اسباب برابر کړي د درس لپاره, الله زموږ ټول کارونه خاطر سره کړه, الله زموږ ټول حاجتونه پوره کړه, الله دې بجلی حالات برابر کړه, الله زموږ دې ملک حالات برابر کړه, بر الله دا تباہی دا خلق روان تباہی طرف ته دې کاتدی له حاصل دې کړي, بيد نه له حاصل دې کړي, معاش له حاصل دې کړي, بهای له حاصل دې اللہ زمنگ اصلاح کا پارا طریقہ, اللہ دے ملک اصلاح کا, اللہ دے ملک حفاظتوں کا, اللہ زمنگ حفاظتوں کا, اللہ زمنگ دے علماء حضرت مساجد اللہ دے مدارس و حفاظتوں کا. بعض کسان و دعا گانی غفتری بیماران دی زمنگ دے درس والا دی ناری نہ زنانا, اللہ دے اغیل شفا نصیب کی, اللہ دے داری طول کلم اثانی کی سر زمنگا, اللہ دے زمنگ دے درس پر خیر خیر سے اختتام طور سے اللہ دے منگ دا توفیق نصیب کی چا منگ دا درس پا صحیح طریقہ او پا خط طریقہ اختتام تا ورسو, اللہ دے منگ دا صحتون را کی ربنا فکم بردن.